Wielka Brytania rozpoczyna nowy rozdział w swojej historii, mówi brytyjski premier Boris Johnson. Za godzinę Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Potem początek okresu przejściowego, który potrwa do końca grudnia. Teraz mamy otwartą drogę do zjednoczenia narodu i stworzenia równych szans dla wszystkich, podkreśla brytyjski premier. Nieważne, jakie czekają nas wyboje na tej drodze, wiem, że odniesiemy sukces. Jesteśmy posłuszni woli ludzi. Odzyskaliśmy narzędzia służące do samodzielnych rządów. Teraz nadszedł czas, by je wykorzystać, aby uwolnić cały potencjał tego genialnego kraju, by poprawić życie każdego we wszystkich zakątkach naszego Zjednoczonego Królestwa. Boris Johnson zapowiedział m.in. rozpoczęcie negocjacji nowych umów handlowych z Unią Europejską. Mówił też, że od jutra Londyn zyskuje niezależność w rozmowach handlowych z innymi krajami. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian w przepisach o bezpieczeństwie na drogach. Projekt nowelizacji ustawy skierowano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Nowelizacja ustawy zakłada, że kierowcy będą mieli obowiązek zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach lub na nie wchodzi, mówił w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Wprowadzimy pierwszeństwo dla pieszych już w momencie wejścia na przejście dla pieszych, czyli wtedy, kiedy pieszy będzie oczekiwał, kiedy będzie wyrażał zamiar wejścia na przejście dla pieszych, wtedy, kiedy będzie stał w strefie przejścia dla pieszych, już wtedy będzie miał pierwszeństwo, ale będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, czyli też będzie zobowiązany do tego, aby upewnić się, czy wejście na przejście dla pieszych nie zagrozi mu. Projekt przewiduje też m.in. zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, również poza obszarem zabudowanym. Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca tego roku. Wczesne wykrycie podwyższonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu pierwszego to cel testów wykonywanych u noworodków w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Placówka bierze udział w programie pilotażowym. Do wykonania badań wymagana jest zgoda rodziców. Pani Magdalena nie miała żadnych wątpliwości. Bez wahania podjęła decyzję, że jej syn weźmie udział w programie i zostanie przebadany. Jej zdaniem możliwość wykonania testów u każdego dziecka to szansa na dobre, zdrowe życie. Dobry pomysł i myślę, że należy tak zrobić właśnie. Przybywa Polaków, u których zdiagnozowano cukrzycę. W 2014 roku chorowało ponad 2,5 miliona osób. W 2018 liczba ta wzrosła do prawie 3 milionów. Niestety jest też coraz więcej chorych dzieci, dlatego trzeba działać. Przekonuje Alicja Powoniak, kierownik oddziału neonatologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Program ten jest absolutnie bezpłatny. Ten test jest odkodowywany dopiero wówczas i rodzice są zapraszani z dzieckiem na pogłębione badania i na objęcie profilaktyką do 6 roku życia. Ta profilaktyka polega na doustnym podawaniu insuliny. Program będzie realizowany do końca sierpnia tego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad 60 ikon można oglądać na otwartej dziś w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystawie Psalmy. Prace powstały w trakcie 11 międzynarodowych warsztatów ikonopisów w Nowicy. Uczestniczyli w nich artyści z Polski i Ukrainy, ale także malarze z Serbii, Białorusi, Litwy i Słowacji. Kurator wystawy, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, mówi, że punktem wyjścia była właśnie Księga Psalmów. Chodziło nam o to, żeby artyści pochylili się nad tą księgą i spróbowali o niej odpowiedzieć swoim współczesnym językiem, ale też jak Państwo obejrzą te prace, to zobaczą na nich Państwo mocne odwołania jednak do tradycji ikonograficznej, czyli do tego, co sięga do tradycji Kościoła, do korzeni. Do tej pory wystawa prezentowana była w roku 2019 w Nowym Sączu, we Lwowie oraz w Kijowie. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej można ją oglądać do 15 marca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Tej nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty południowo-zachodni. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Reklama. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Reportaż w radiowej jedynce. A teraz w programie pierwszym Studio Reportażu i Dokumentu zaprasza Państwa do wysłuchania audycji Grażyny Wielowiejskiej zatytułowanej Siostra Anna od kobiet w kryzysie. To mi się kojarzy z takim miejscem, gdzie jestem tam ważna. Po prostu sobie mogę być. Nie muszę zasługiwać na miłość. Jak to się mówi, że chleb jest dawany, a nie wydzielany. Człowiek po prostu jest no, kochany, tak w darmochę. Po prostu jest i już. No właśnie miałam taki dom. To nie znaczy, że myśmy nie mieli problemów. To nie znaczy, że zawsze było romantycznie. Ja myślę, że tak każda przeciętna krajowa, ale mimo, że moich rodziców już nie ma, zmarli. Dom to jest coś, co niesiemy w sobie. W moim domu na pewno nie było kultu, żeby na przykład sąsiedzi widzieli, jak u nas jest bogato. Nie było takiego wyścigu na pokaz. Tam się czuło to, że się jest kimś ważnym, że się jest kochanym, że osoba jest ważna. Najważniejsze w moim domu było, byliśmy my, jako ludzie. My dla siebie byliśmy ważni. To jest dla mnie siłą. Siostrę Annę Bauchan, założycielkę Stowarzyszenia Pomoc dla Kobiet i Dzieci imienia Marii Niepokalanej, poznałam kilkanaście lat temu. Pomagała wtedy młodym kobietom uwikłanym w prostytucję. Chodziła po ulicach Katowic, rozdając dziewczynom ulotki z informacją o stowarzyszeniu. Mówiła, jeśli chcesz zrobić coś dla siebie, przyjdź. Pomożemy. Tu masz adres. Jestem siostrą Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej. Rok 1840, rok, kiedy nasze zgromadzenie zaczyna działać, a ono powstało w ten sposób, że władze miasta Wrocławia, właściwie to policja, zwróciły się do biskupa z prośbą o pomoc, ponieważ nie radzili sobie z pewnym procederem. To był czas, kiedy są ogromne migracje ze wsi do miast. Tu się rozwijał przemysł. Ludzie szli za pracą. Dziewczęta szły za pracą. I oczywiście tak jak i teraz na dworcu przechwytują, tak jak i teraz przechwytywali panowie, panie pod pozorem pracy do agenci towarzyskich. Wtedy właśnie wybrano naszego księdza założyciela Jana Schneidera. On właściwie już pracował duszpasterską w fabryce cygar. Tam bardzo dużo pracowało kobiet. Biskup skierował go do tej pracy i on zorganizował całą pomoc dla tych dziewczyn. Była taka szkoła, która przygotowywała kobiety do pracy dawniej jak służąca. Wszystkiego ich uczono. Szycia, gotowania, nakrywania i tak dalej. To była nasza praca, to dzieło się rozwijało mocno. Lata mijają, opisali te zawieruchy wojenne, potem wiadomo, władza komunistyczna. Efekt był taki, że wyrzucano siostry z domów dziecka, ze szkół. Siostry musiały się przekwalifikować, czuć w jakichś środowiskach parafialnych i tam pracować. Po tych wszystkich zmianach, które są w kraju, wrócił się ówczesny prezydent Katowic do matki generalnej, najpierw do prowincji, potem do matki generalnej w Rzymie, o delegowanie przez zgromadzenie siostry, które by się zajęły znowu dziewczętami w takiej trudnej sytuacji kryzysowej. No i wtedy właśnie siostry przełożone zaproponowały tą pracę mnie, żeby założyć stowarzyszenie i stworzyć pewien statut, kierunek pewnej pracy. Najpierw trzeba było się tego nauczyć gdzieś. To nie jest tak po prostu przyjść sobie nagle, nie wiadomo skąd. No, ja bym tu chciała, może wam pomóc albo co. Trzeba było się nauczyć bycia na ulicy, w deszczu, w zimnie, w słońcu, tysiące minut na zimie, to czy godzin. Głównym celem jest ochrona dziewcząt przed demoralizacją. Wzmocnić jej godność, wartość, żeby pomóc jej stworzyć dom, żeby kobieta miała taką siłę, wiedziała, kim jest. Jestem street workerem, pracuję jako street worker, czyli wychodzę do dziewczyn na ulicę. Rozmawiam, przedstawiam naszą ofertę pomocową. Wiedziałam, że jest takie stowarzyszenie, które pracuje z dziećmi ulicy. Dom Aniołów Stróżów teraz zajmuje się dziećmi, natomiast ten wcześniejszy czas to była młodzież i też dziewczyny, prostytuujące się dziewczyny, które spotykały się na ulicy. Tam miałam praktykę swoją pedagogiczną, chyba po trzecim roku. I tak poznałam siostrę Annę, bo siostra Anna w tym czasie tam pracowała. Była jakby odpowiedzialna właśnie za dziewczyny. Jesteśmy zarejestrowani od października 2001, a działalność rozpoczęliśmy od stycznia 2002. Co się takiego stało, że jest akurat w tym miejscu, gdzie jest, nie? Co ona musi myśleć o sobie, żeby tam stanąć? Brak jakiejś siły z domu, ale przede wszystkim to, co jest istotne, to na pewno nadużycie. Jakieś tam doświadczenia, wykorzystania seksualnego, nadużycia. Albo, mówi ojciec, autentyczny fakt, mówi do córki, dorastająca dziewczyna, chce się podobać, wyglądasz jak, trzy kropki, ty się do niczego nie nadajesz. Ty tylko możesz być tą i tą. Z ciebie to nic nie będzie. Są to takie bardzo toksyczne teksty. Pamiętajmy, że rodzice mają ogromną siłę. Każdy, kto sobie spojrzy w głąb siebie, to pamięta te słowa, które zabolały. I to nieważne, czy ktoś był wypity, w sensie, że ktoś był zdenerwowany, że to, co mama, tata wypowiedzieli w złości, to gdzieś tam człowiek ma nieraz już 60 na karku, 70 na karku, a to gdzieś tam pika, nie? I tak przez parę lat dziecko dorastało, że tu jak będzie ta osiemnastka, to już koniec, to już z domu. Ta dziewczyna, o której mówię, uciekła z domu, gdy miała lat 17. Bała się tego momentu, kiedy będzie mieć 18 i ojciec spojrzy na nią. Masz 18 lat. Potem robiła kurs graficzny i miała tylko to zakończyć egzaminem. I powiedziała, że nie zdała, więc nie wyszło ci coś nie tak, coś było trudne, nie miałaś coś wykonać. Ona mówi, że nie, jak miała podejść do egzaminu, dostała tak panicznego lęku, włącznie z dusznościami, że po prostu uciekła. Bo ojciec powiedział mi, że tobie się nic nie uda. I ona się też bała, że jak to się sprawdzi, potwierdzi, no to koniec, nie? Powiem szczerze, że to jest trudne potem do wyprostowania. Praca uliczna ma swoje konkretne cele. Po pierwsze, takie założenie, no wiadomo, że dziewczyny są w pracy i to nie jest czas na jakieś długie rozmowy, to jest czas wieczorny. Są dziewczyny, które nie chcą rozmawiać i to różnie, albo wtedy zamienia się tylko kilka zdań, trzeba być uważnym na osobę. A są dziewczyny, które chcą rozmawiać, ale wtedy bardziej proponujemy albo, żeby zejść ten kawałek gdzieś, jeżeli jest możliwe, odsunąć się, żeby też dziewczyny nie miały problemów z naszego powodu. Ważna jest taka stałość, żeby dziewczyny wiedziały, że my jesteśmy, że my działamy, że mogą przyjść. Dziewczyny często na początku nic nie chcą. Chociaż raczej są życzliwe. Natomiast w sytuacji naprawdę dla nich trudnej, nagle okazuje się, że nie mają wsparcia od nikogo i nagle sami jesteśmy zdziwieni, że to ta dziewczyna dzwoni. To jest tak, że dziewczyny boją się osób z zewnątrz, bo one zdają sobie sprawę z tego, jak są oceniane. W krótkim czasie stowarzyszenie rozszerzyło swoją pomoc na kobiety i ich dzieci zagrożone lub dotknięte przemocą domową, fizyczną i psychiczną. Charyzma Zgromadzenia Siódmarni Pokalanej jest praca z kobietą. Stowarzyszenie pomaga w ogóle kobiecie w kryzysie, problemy wychowawcze czy małżeńskie. Jednocześnie też pracujemy z ofiarami handlu ludźmi i ich rodzinami. Po to, żeby dobrze pomagać, no to bardzo ważne jest, żeby mieć tą współpracę, czy tam z policją, ośrodek interwencji kryzysowej. Jesteśmy w partnerstwie z Lastradą, realizujemy zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W każdej z tej działki, którą gdzieś tam się dotyka, ważna jest edukacja, czyli posiadać tą sensowną, prawdziwą wiedzę. powstał punkt konsultacyjny, tak jak tu jest, i punkt terapeutyczny, a potem powstał ośrodek dla ofiar przemocy domowej. To są mieszkania? Czy... To jest jeden dom i jest tam sztab pracowników. To nie jest takie proste, że nagle kogoś ci przywiozą i on tak będzie pełen zaufania. I te traumy, które przychodzą, one się budzą. Trzeba i leczenie medyczne, i psychiatryczne, i potem zawodowe. Jeżeli chodzi o mieszkanki Katowic, to mamy umowę z Urzędem Miasta i tu przesyłają MOPS-y, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, że one są już zdiagnozowane, a my już tylko dostajemy po prostu pracy z nimi i pomóc im po to, żeby sobie odnaleźć to, co jest najpiękniejsze, to, co jest mocą. Bo tak, chcesz pomóc dziecku, musisz wesprzeć matkę. Każdy z nas jest jeden niepowtarzalny, indywidualny. Czy my jesteśmy jak poszukiwacze skarbów? Moi rodzice, no idealna rodzina, co nie, ale wiedziałam doskonale, że jakby mi się coś stało, albo było zagrożenie, to że oni w ogień skoczą, oboje, żeby mnie ratować. Dzięki temu, czego ja doświadczyłam, ja mogę ten tworzyć dom. Nie, że jestem idealna, bo cały czas się uczymy, zrobisz błąd, to powiesz przepraszam i ludzie ci wybaczą. Gorzej, jak udajesz kogoś, kim nie jesteś. Uczymy się, cały czas się uczymy. Dajemy sobie takie informacje zwrotne, jednocześnie to w taki sposób ma być powiedziane, żeby to nie było obrażające, żeby to nie było agresywne i też się tego uczymy. Bo kiedy żyjesz w rodzinach przemocowych, gdzie krzyk, jak to się mówi, zadyma, jest codziennością, ale nagle jak jest spokojnie czy coś, no to jest coś nie do przeżycia. To nie jest tylko, że panie się uczą, ale ja też się uczę. Ja mam też krew w żyłach. Prawdą jest, że nie umiemy sobie rozmawiać. Tak samo prawdą jest, że nie mówimy mówić o swoich emocjach. Prawdą jest, że jakby nie mamy tej wiedzy na różnorodny pogląd mężczyzny i kobiety, czy w ogóle odbieranie świata, kolorów, smaków, zadań. Nie możesz być cały czy nieszczęśliwa, że się mąż nie domyślił. On cię bardzo kocha, ale za chwilę się nie domyśli, o co ci chodzi. Mężczyzna widzi, że żona coś nie stało się, wchodzi do domu i mówi, co tam kochanie, czy coś się stało? Nie. Wszystko dobrze? Tak. No i dobra, no tak dobrze, nic się nie stało, no to poszedł. A ona wkurzona, że po prostu, że on w ogóle nie jest uważny na nią. Zapytał, ona odpowiedziała, przyjął to jako konkret i już, nie? 12 lat temu, jeśli przychodziła ofiara przemocy, to dla niej było normalne, że dzieci idą do szkoły, że idzie do pracy, tak, że musi zarobić na dom, że mają być dzieci czyste i tak dalej i to było czymś naturalnym. W tej chwili już trafiają pokolenia, gdzie jej rodzice żyli z świadczeń socjalnych i ona żyje i właściwie to nie widzi jakby potrzeby pracy. Młodzi ludzie, gdzie po prostu powinni pracować i przyjmują się z podatków reszty ludzi. I nie widzi się ważności pracy, to, że ona mnie kształtuje, że to jest wartość. Praca jest wartością. Osoby, które pracują, stopa ich życiowa powinna się znacznie różnić od osób, które nie pracują. A jeśli ty się boisz w pracy, że przekroczysz 10 zł i nie dostaniesz takich dofinansowań, czyli jesteś karana za to, że chcesz pracować. Karana za to, że chcesz uczciwie więcej zarabiać. Staramy się stworzyć, żeby ten dom był bezpieczny. Wszelkie terapie i tak dalej raczej robi się na zewnątrz. Ponieważ dom ma być domem, a swoje rzeczy, które są dla mnie trudne, robię na zewnątrz. Czyli w tym miejscu, gdzie tu się znajdujemy. I cieszymy się domem, codziennością, robieniem posiłku, sprzątaniem, nie wiem, bawieniem się z dziećmi, czy jakichś tam warsztatów. Nie można tak wprowadzać osoby z zewnątrz, bo one też nie chcą się czuć jak małpki w cyrku, tak żeby ktoś się pokazywał. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. I naruszenie czegoś takiego nie pomogłoby to nikomu. A to nie o to chodzi. Chodzi po prostu, żeby mogły jak najszybciej powrócić do jakiejś takiej stabilności i myśleć o tej przyszłości, żeby odzyskały siły. Ale przede wszystkim zaufanie do człowieka. Bo całe te wszystkie trudne przeżycia polega na tym, że człowiek przestaje wierzyć drugiemu człowiekowi. Nie wierzy w żadną jego bezinteresowną pomoc. Nieraz było takie rozmowy, że jest posiłek, tu to. A co za to? Czy niczego nie ma za darmo? A ile będzie mnie to kosztować? A czego ty chcesz? Po latach doświadczeń siostra Anna postanowiła stworzyć w Katowicach takie miejsce dla wszystkich, dla których ważne są relacje i więzi międzyludzkie. Trwa budowa Centrum Opiekuńczo-Rozwojowego imienia Świętego Józefa. Centrum ma służyć pokoleniom. Będzie w nim żłobek i przedszkole dla 60 dzieci. Brak relacji, więzi. I dlatego też inwestować cały czas w mega dysfunkcje. Umówmy się, za bardzo tu drgnień nie będzie, choć cuda się zdarzają. To Centrum Świętego Józefa. Chcemy pracować z rodzinami, głównie chodzi o rodziców dzieci żłobkowych i przedszkolnych, ale i seniorów. Ponieważ senior ma to dobrodziejstwo, że już inaczej patrzy na życie, często ma więcej czasu. Natomiast dziecko rozwija się w relacji z drugim człowiekiem. Warsztaty, które będą super babcia, super dziadek, super tata, super mama, będą organizowane nie tylko dla rodziców czy dziadków dzieci, które będą u nas, ale wszystkich chętnych. Ktoś, kto na przykład nie ma jeszcze rodziny, myśli o założeniu, chce się nauczyć instrukcji obsługi dziecka. Albo dla pań, które ledwo co urodziły i siedzą w domu, no i takie same, samiesieńkie, w depresjach poporodowych, czy nawet jeśli nie ma depresji poporodowej, to jest taka rewolucja dla kobiety, że po prostu ma się głupio przyznać, że się jest zmęczonym albo rozdrażnionym. Nie zawsze jest ktoś, kto mógłby cię wspierać, gdzieś bliscy rodzice, czyli dziadkowie i tak dalej, że często człowiek jest sam, samosienki, to czemu te panie mają sobie przyjść, spotkać się, wymienić się pewnym doświadczeniem? Ja bym tak u nas w ośrodku, to też mamy się wymieniają sobie, ta maś jest dobra, mój zareagował tak, o, to dobrze to jest. I to jest kapitalne i naturalne. Do tej pory udało się postawić budynek z dachem i oknami. Pieniądze pochodziły ze Zgromadzenia Sióstr imienia Marii Niepokalanej z Archidiecezji Katowickiej Datków. My już 3 miliony wydali, tak? No i teraz jest kwestia kolejnego maleńkiego kroku, żeby te sandariaty zrobić, żeby te rury. To jest milion, z jednej strony milion dużo, z drugiej strony nie, czasem na imprezę artystyczną wydaje się więcej milionów, niż na przykład, żebyśmy to skończyli, żeby to mogło służyć rodzinom. Natomiast nie jesteśmy jakąś wielką organizacją, żeby to jakiś interes tego był, czy jakiś show. Jesteśmy malutcy. Nie mamy szczęścia do projektów, bo teraz było wszystko na renowację starego. No ale z drugiej strony, jeżeli to ma być nowoczesny żłobek przy szkole, przyjazny, ekologiczny, ze starego, no sorry, ale to się tak nie da. Dwa razy tyle wsadzisz pieniędzy w to, niż to jest warte. Bardziej wolelibyśmy to gdzieś wsadzić w takie rzeczy edukacyjne i rozwoju dziecka. No i też na specjalistów. Pracują nas trzy siostry i w tej chwili mamy jedną panią świecką. Czekamy, może w końcu jeszcze jedna pani do nas dojdzie. Natomiast na pewno by się potrzebowało więcej pracowników, no ale jak wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i czekamy właśnie na rozstrzygnięcie konkursu na specjalistów. No ale w tej chwili na przykład jest tak, że specjalistów tylko mogą przyjść panie z Katowic. No i tyle, no. Wyczytałam, że siostra prowadzi też taką działalność artystyczną, to znaczy mam na myśli komponowanie, pisanie piosenek i występy. Ma siostra zespół, gdzie to jeszcze czas się na to znajduje? Znaczy powiem tak, że w tej chwili no troszeczkę zdrowie poszło, także poprzedni rok był taki dość kiepski. Muzyka. Tak mi się zawsze najlepiej rozmawiało z moim panem, tak mi się najlepiej rozmawiało z ludźmi. To jest pasja, to jest bezpiecznik. No tak, no bo jakby służba nie jest tylko jakby całym życiem, nie? Jeszcze cały taki aspekt duchowości, jest cały aspekt też normalnych relacji międzyludzkich. Dzięki temu towarzyszeniu, tej służbie, tak naprawdę to ja się rozwijam. Także to jest tak naprawdę wymiana prezentów. Uczymy się, w jaki sposób człowieka zrozumieć, pobudzić do tworzenia. Człowiek żyje, kiedy zaczyna tworzyć, marzyć, śpiewać. To jest moja droga, to jest moja wiara i to też nie jest tak, że zawsze jest wesoło i pięknie, aczkolwiek też jest. To, co przeżywam, nie jest łatwe, jest trudne, ale jest piękne. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Siostra Anna od kobiet w kryzysie. Więcej o działalności siostry Anny na stronie www.budujemycośdobrego.pl. Był to reportaż w radiowej jedynce. Gdzie idę, przecież mogło być inaczej niż jest, życie układa się dziwnie tak. I to nic, bo wszystko jak zawsze wiem, przejdzie mi. Chciałabym móc już nie starać się mieć wszystko i być tam, gdzie ty. A chcesz, cofnę w czasie nas. Chcesz, przypomnę lato tak. Ty, ja sam na sam. Dokładnie było tak. Resztki światła migoczą cichną miasta. Szukaj mnie. A to nic, bo wszystko jak zawsze wiem, przejdzie mi. Kiedy cię miałam, przestałam chcieć. Od słońca znów wraca mi chęć. To chcesz, przypomnę lato tak. Chcesz, cofnę w czasie nas. Ty, ja sam na sam. Dokładnie było tak. Nie licz dni do końca. Słońce mieszał się co chwilę, a pod sercem zostaw mi po sobie motyle śle. Na piasku. Witam Państwa, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Chciałem doświadczyć życia pustelnika w XXI wieku. To fascynujące, choć niełatwe doświadczenie, mówił biskup płocki Piotr Libera, który przez pół roku, za zgodą papieża, przebywał na pustyni w kamedulskim Eremie na Srebrnej Górze w Krakowie. Czy łatwy był powrót z pustyni do tak zwanego normalnego życia? Dla mnie ten powrót po 6 miesiącach do tych realiów świata otaczającego nas, przede wszystkim do powrót do realiów duszpasterskich, do mojej diecezji, no nie nastręczał jakichś większych trudności. Wydaje mi się, że to w miarę jakoś no, gładko przeszedłem. Oczywiście trzeba przestawić się, że tak powiem, w czasie, dlatego że tam dzień rozpoczynał się o godzinie 3.30, więc tutaj wróciłem do takiego mojego rytmu, bym powiedział, biskupa diecezjalnego. I ta świadomość, że czekają na mnie tutaj ludzie, diecezjanie, prawda? I zresztą od razu praktycznie niemalże natychmiast miałem całą serię już spotkań z moimi klerykami, alumnami, z klubem inteligencji katolickiej, na śpiewaniu kolęd, oczywiście orszak Trzech Króli i już no też te pierwsze bieżące takie sprawy organizacyjne, personalne i tak dalej. Więc ja osobiście tutaj nie odczułem jakiegoś tąpnięcia, że tak powiem. Gdy chodzi o perspektywę Eremu i świata, myślę, że jest pewna taka analogia, bo tu jest pustynia i tu jest pustynia. Erem w takim dosłownym tego słowa znaczeniu oznacza właśnie no, pustynię. Pustelnie, pustynie. Świat też dla człowieka wierzącego chrześcijanina bardzo często, gdy chodzi o wartości, o te realia otaczające nas, no też często jest to taka pustynia, pustynia duchowa, gdzie nie ma przez nim tego Boga, prawda, szukamy, ten Bóg gdzieś nam się gubi. Natomiast ci ludzie, którzy są na tej pustyni, ci ludzie, którzy żyją za murami tego Eremu, to są ludzie, którzy wybierając tego Boga jako wartość zasadniczą, nadrzędną swojego życia, jako ideał swojego życia, oczywiście wspierają nas, żyjących na tej pustyni, że tak powiem, tego świata. Cały szereg intencji, modlitw tam odprawianych, to jest właśnie modlitwa za tych ludzi, którzy żyją na tej pustyni bez Boga. Bardzo często te intencje się powtarzają, czy to będzie w Eucharystii, czy w modlitwie brewiarzowej. To jest cały taki, bym powiedział, strumień, taki nurt modlitwy, gdzie ci nasi bracia w tych habitach, ci pustelnicy kameduli, można powiedzieć dzień i noc, właśnie modlą się za nas, którzy idziemy przez tą pustynię tego świata, tą doczesną pustynię, żebyśmy się po prostu nie pogubili. Oczywiście musiałem odkryć tam, i to było jakby taką troską w tych pierwszych dniach czy pierwszych tygodniach pobytu, ja chciałem rozgryźć, tak jak to się mówi, na chłopski rozum, co jest właściwie tym sednem tego charyzmatu eremity, w tym wypadku eremity kameduły. I doszedłem do wniosku, że to jest po prostu taka umiejętność ustawienia Pana Boga w centrum mojego serca, mojego umysłu. Ten umysł człowieka, czyli serce, jak to nazwiemy, nie może być puste. Jeśli ktoś nie potrafi w miarę szybko, że tak powiem, tej wewnętrznej takiej pustki wypełnić Panem Bogiem, nie wiem, Słowem Bożym również, ja to nazywam, no, słowem, określam słowem Bóg, no to zaczyna się po prostu, nie wiem, no, nuda, zmęczenie, znużenie, to ta samotność zaczyna może rzeczywiście jakoś ciążyć. Ja starałem się w miarę szybko, mając odpowiednio też taką literaturę, no bo jestem z wykształcenia patrologiem, więc ten temat, ten nurt, bym powiedział, duchowości ojców pustyni na przykład jest mi bardzo bliski, był i jest mi bardzo bliski, a tam to jest potrzebne, tam to jest użyteczne. Tam można z tego po prostu czerpać, bym powiedział, pełnymi garściami. W Eremie nie ma żadnych śpiewów, nie ma żadnej muzyki. Cała liturgia, wszystko jest recytowane od początku do końca. Te długie modlitwy, bo one są bardzo długie, to było wszystko recytowane, odmawiane. I to grozi z kolei taką pewną trochę monotonią. Czyli trzeba było szybko, jakby, nie wiem, nauczyć się podążania za przesłaniem, powiedzmy, psalmów, bo tam najwięcej w tej modlitwie wspólnotowej, w tak zwanym chórze zakonnym, jest przede wszystkim tej modlitwy brewiarzowej, tak zwana liturgia godzin, czyli modlitwa psalmów. Z tym się związało oczywiście takie ponowne odkrycie piękna bogactwa psalmów. Chciałem po 42 latach, teraz już 3 latach kapłaństwa, po 23 latach biskupstwa skorzystać z tego daru, z tego pewnego rodzaju przywileju, bo uważam to też, że poniekąd jest to pewien przywilej, żeby wycofać się na jakiś moment i po prostu skorzystać z tej możliwości tego czasu sabatycznego. Przywrócić tą równowagę pomiędzy kontemplacją i akcją. To jest w życiu każdego człowieka, nie tylko biskupa, kapłana, bardzo istotne, każdego człowieka wierzącego, żeby troszeczkę stać się bardziej tą ewangeliczną Marią, a nie Martą, która jest zabiegana cały czas, prawda? Zresztą ten obraz z Ewangelii mi bardzo często jakoś towarzyszył w czasie tych 6 miesięcy. Tam właśnie starałem się być tą Marią, która u stóp tego Jezusa przede wszystkim słucha. Nie tyle gada, ile po prostu słucha to, co Jezus, to, co Bóg ma do powiedzenia. Czas sabatyczny. To tak brzmi trochę enigmatycznie, nawet strasznie. Nawiązuje to do, bibliści to nazywają instytucją czasu roku sabatycznego. To jest w starożytnym właśnie Izraelu był ten czas, gdy Izraelici jak gdyby wracali, można powiedzieć, do tej pierwotnej takiej gorliwości, gdzie niewolnicy byli na przykład zwalniani, powracali do swoich panów. Do tego okresu sabatycznego były przywiązane specjalne błogosławieństwa Boga Jahwy. I to jest nawiązanie po prostu do tego. Ten termin się pojawia w wielu dokumentach kościelnych Jana Pawła II, Benedykta XVI, dokumentach adresowanych oczywiście tutaj do księży, do osób duchownych, także i oczywiście osób zakonnych. W ostatnim wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej tak ksiądz biskup opisał swój pobyt, to w skrócie zacytuję, czy stan ducha, można powiedzieć, trwać w milczącej obecności przed Bogiem, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wielka łaska, wielki dar Boży i wielki Boży paradoks, ponieważ będąc na pustyni zanurzony w Bogu, pustelnik oddaje w nim cały mikro i makrokosmos. Czy stan ten może być dostępny każdemu, kto zdecyduje się na pobyt w eremie? Czy tylko dostępny jest biskupowi? No nie, z pewnością nie. To nie jest jakiś stan, bym powiedział, już zarezerwowany dla biskupa czy dla jakiejś konkretnej osoby. Oczywiście to, co tutaj wybrzmiało w tym wywiadzie moim, ma związek z pewną rzeczywistością biblijną. Pustynia dla mnie i wyjście na tą pustynię w tym wydaniu eremu Kamedułów, to była pewnego rodzaju też taka, bym powiedział, takie powtórzenie, doświadczenie Mojżesza, który wychodzi na pustynię właśnie, prawda, idzie scena z Księgi Wyjścia i na tej pustyni spalonej słońcem spotyka, widzi to zjawisko krzewu gorejącego, który płonie, a nie spala się. Mojżesz zbliża się i słyszy wtedy ten głos Boga: Mojżeszu, zdejmij sandały z nóg twoich, ponieważ ziemia, na której stoisz, jest święta. I pytanie potem, kim jesteś? Jam jest, który jest. Ten obraz biblijny, to doświadczenie Mojżesza, towarzyszy mi od dawna, od wielu lat, ale to w sposób jakby taki spotęgowany było moim udziałem, stało się moim udziałem właśnie przez te 6 miesięcy, przez te pół roku tam właśnie na Srebrnej Górze. Takie milczące trwanie właśnie w obecności tego, który jest, tego, który był, tego, który jest i tego, który przychodzi. I zarazem to jest ten sam Bóg, o którym Paweł apostoł w Dziejach Apostolskich powiada: w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Do tego jeszcze dodam, że takim przewodnikiem, jeśli tak to można powiedzieć, oprócz oczywiście Biblii, oprócz Słowa Bożego, oprócz innej jakiejś lektury ascetycznej, duchowej, takim przewodnikiem moim przez te 6 miesięcy był traktat anonimowego autora angielskiego, XIV-wiecznego, pod tytułem Obłok Niewiedzy. Ten traktat niewielki, składający się 75 punktów, został napisany przez pewnego anonimowego mistrza życia duchowego. Podejrzewa się, że to był duchowny jakiś pustelnik, prawdopodobnie, ponieważ no, niestety te informacje o nim no, giną w mrokach przeszłości. I on napisał taki list, taki traktat, taki rozbudowany list do pewnego ucznia, który chce zakosztować kontemplacji, modlitwy kontemplacyjnej. Ja ten traktat Chmura Niewiedzy, tudzież Obłok Niewiedzy, bo jest podwójne tłumaczenia. Jedni tłumaczą jako Chmura Niewiedzy, drudzy jako Obłok Niewiedzy. Znam już od bardzo dawna. Ja go po raz kolejny, można powiedzieć, przeżyłem, przetrawiłem tam na Srebrnej Górze, robiąc cały szereg notatek takich swoich, prywatnych i po prostu jakby istota tego traktatu, tego przesłania, tego mistrza, który wprowadza tego adepta w tą kontemplację czy modlitwę kontemplacyjną, jest trwanie w obecności właśnie Boga. Bez gadania po prostu to jest taka modlitwa totalnego ogołocenia, bez nadmiaru słów, a właściwie wszystko sprowadza się. Taka jest propozycja tego mistrza, autora tego traktatu, żeby wybrać sobie jedno słowo w miarę jednosylabowe. I on proponuje po prostu zwyczajnie słowo Bóg. I na ile percepcja ludzka, na ile umysł człowieka pozwala, trwa się w tej kontemplacji tego jednego słowa Bóg. To jest coś, co mnie zafascynowało przed wieloma już laty. Ja powtarzam to jeszcze pracując w nuncjaturze. Po raz pierwszy wtedy miałem w ręku ten traktat. On mi nieustannie towarzyszy. Jest to trudna forma modlitwy, ale jest w tym coś, co człowieka, co mnie osobiście bardzo pociąga. Ku mojej radości dowiedziałem się tam właśnie od pustelników moich, Kamedów, że istnieje taki poszerzony, obszerny komentarz do tego traktatu, który nie był mi znany. Jest to komentarz australijskiego jezuity. Mnie udało się go nabyć w antykwariacie, ponieważ nakład jest wyczerpany. I chciałbym teraz właśnie w najbliższych miesiącach po powrocie tutaj do diecezji, na ile czas mi będzie pozwalał, właśnie jeszcze pogłębić tą duchowość tego traktatu, czytając właśnie przez lekturę tego komentarza. Czy ten pobyt tam wiązał się z jakimiś niespodziankami? No jeśli tak mogę powiedzieć, tych niespodzianek takich zewnętrznych, prawda, to była taka wizyta zupełnie niespodziewana młodego mężczyzny, pana Jarka, bo na imię ma Jarosław, mojego diecezjanina, czyli mieszkańca diecezji płockiej, który na początku września, będąc sołtysem w jednej z wiosek, która należy do parafii świętej Anny w Pomiechowie, po prostu przyjechał do mnie z połową chleba dożynkowego, bo dowiedział się, że biskup jest właśnie tam w tej pustelni u Kamedów. No i chciał się tą radością dożynkową, czy tym chlebem dożynkowym podzielić. Także pokonał 400 kilometrów. Było mi bardzo miło tego pana poznać, przez chwilę porozmawiać. Więc to było bardzo, bardzo takie sympatyczne. Poznałem też mieszkankę Krakowa, panią Sylwię, ale która pochodzi z Przasnysza, to też jest miasteczko na terenie naszej diecezji, która jest taką bardzo oddaną, gorliwą pielęgniarką, która pełni posługę takiej samarytanki, oprócz tego, że pracuje zawodowo właśnie w pogotowiu w Krakowie, wspiera właśnie zakony. I między innymi ten zakon właśnie pustelniczy, który no nie ma żadnych dochodów zewnętrznych, po prostu wspiera w ten sposób, że zbiera intencje mszalne. Wiadomo, że tam są też, oprócz braci, są także ojcowie, czyli kapłani. Także miałem tam przyjemność ją właśnie w takiej rozmównicy poznać i jakoś usłyszeć troszeczkę jej historię. Oczywiście miałem też wiele takich oznak życzliwości ze strony innych diecezjan. Napisali do mnie przepiękny list, taki wzruszający moi klerycy, wspólnota klerycka, zapewniający mnie o modlitwie. Wiele osób świeckich dawało jakieś, jeszcze przed wyjazdem nawet do Kamedów, no, że są ze mną po prostu, że rozumieją tą moją decyzję, podziwiają, niektórzy podziwiali, ale przede wszystkim, że wspierają modlitewnie. Czy krok księdza biskupa może być wskazówką dla innych polskich hierarchów? Każdemu życzę, czy to będzie właśnie hierarcha, biskup, czy to będzie kapłan, czy też człowiek świecki. Życzę, żeby zakosztować właśnie w takim dłuższym pobycie na pustyni. Ta pustynia może mieć oczywiście różny wymiar. To nie muszą być koniecznie Kameduli. To może być jakieś inne miejsce takiego spokoju, jakiś inny, nie wiem, zakon klauzurowy, kontemplacyjny. Ale życzę tego z całego serca, bo po prostu no warto. Jest to takie dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, takie przywrócenie tej takiej duchowej równowagi, powrót do tej pierwotnej miłości. To jest bardzo, bardzo nam potrzebne w tym naszym troszeczkę zwariowanym świecie. Ten świat, gdzie ten demon pośpiechu nas, można powiedzieć, nie opuszcza. Gościem dzisiejszej audycji był biskup Piotr Libera, a za uwagę dziękuję Małgorzata Glabisz-Pniewska. I dreamed a dream, what can it mean, that I was a maiden queen, guarded by an angel mild, witless woe was ne'er begun. And I wept both night and day, and he wiped my tears away, and I wept both day and night. From him my heart's delight. So he took his wings and fled. Then in the morn blushed roses red. I dried my tears and armed my fears with 10,000 shields and spears. Śladach na piasku podążała radiowa jedynka. Thank you. not follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel, be my only, be the one, and I'm waiting, you're my river running. Waiting for you, you're my river running high. Lektury jedynki. Dobry wieczór, Wojciech Żołądkowicz. Zapraszam do wysłuchania ostatniego z wybranych fragmentów książki Jacka Kowalskiego Średniowiecze, obalanie mitów, podręcznik bojowy. Powieść o róży jest tylko jednym z przykładów ścierania się obyczaju. Teraz zahaczymy o innego rodzaju dzieło. Powstałą u progu lat 70. XIV wieku i niezwykle popularną przez następne stulecia Księgę ku pouczeniu córek Gottfrieda de la Tour Landry. Przypominam, że termin miłość dworna nie istniał w tym czasie. Zatem pan i pani la Tour Landry używają innego sformułowania. Aimer par amour. Jest to idiom nieznany polszczyźnie i trudno przekładalny. Formuła miłości erotycznej ukształtowanej w tradycji dworskiej. Drogie moje córki, co do aimer par amour opowiem wam o sporze waszej matki ze mną. Pani, czemuż damy i panny nie miałyby miłować? Tu odpowiada mi wasza matka i powiada: panie, wcale mi to nie dziwno, że wy, mężczyźni, tak sobie opowiadacie, że każda kobieta powinna miłować. Ale kiedy już doszło do tej rozmowy i to wobec naszych córek, pragnę bronić mojego zdania przeciwko wam wedle mej umiejętności, gdyż przed dziećmi naszymi niczego ukrywać nie wypada. Wszystkie te słowa to jeno, jak powiadają, zabawka wielkich panów i ich towarzyszów. Albowiem tych, którzy głoszą, iż czynią to wszystko dla swoich ukochanych, nic to nie kosztuje. A mówią tak po to jedynie, aby ich przychylność pozyskali. A oto powiadam wam, moje córki, abyście w tej mierze nie dawały wiary waszemu ojcu. I proszę was, jakeście mi drogie, aby wasz honor zachować od zmazy i od obmówek u świata. Dosyć dobrych małżeństw popsuło się i przepadło przez takie rzeczy, a jedna odniesiona w tym korzyść ze 100 nieszczęść przywiodła. Zatem opowiem wam przykłady o tych, co umarli, a przepadli przez miłość. Dama z Kusi i jej ukochany tym oto sposobem zginęli. A podobnie przydarzyło się rycerzowi z kasztelanką z Vergy, a potem i księżnej na to przyszło. Oni wszyscy i wielu innych zginęli przez miłość. Tu rycerz mówi: jak to, pani, chcecie trzymać córki tak krótko, aby nie miały już żadnej przyjemności, jaką mają inne? Tu dama odpowiada: panie, po pierwsze, nie pragnę, aby miały przyjemność z kimkolwiek niżej postawionym od nich, bo kobieta na wydaniu nie miłuje nikogo, kto stoi od niej niżej. Jeśli go przyjmie, jej przyjaciele mieć ją będą za poniżoną, jako że miłość taka nie zgadza się z jej stanem i przeciwna jest jej godności i sprowadza niesławę. A ponadto te, które zamiłują się w którymś z mężczyzn ze trzech stanów, spośród ludzi żonatych, ludzi kościoła, kapłanów i mnichów, wreszcie w sługach lub mężczyznach niskiego stanu, ten rodzaj kobiet mam za nic. Podobne są, a raczej gorsze, niżeli dziewki z burdelu, albowiem tamte grzeszą tylko z powodu ich ubóstwa. Ta długa wypowiedź damy de la Tour Landry, w oryginale znacznie dłuższa niż zacytowany fragment, jak i cała księga, prowokowały badaczy do różnych komentarzy. Jeden z nich zauważał z pewną rezygnacją, że jako że w ówczesnych czasach nie pojmowano wychowania tak, jak rozumie się je dzisiaj, rycerz opowiada niekiedy historie, o których dzisiejszy ojciec nie śmiałby nawet wspomnieć w obecności swoich córek, nie spłonąwszy rumieńcem, a jednak nie należy oskarżać go o rozwiązłość. Pierre Boisard. Oczywiście pani de la Tour Landry jest tradycjonalistką, ale też broni prawa kobiet do osobnego zdania, jak też po prostu ich bezpieczeństwa. Książka Jacka Kowalskiego Średniowiecze obalaków, podręcznik bojowy, ukazała się nakładem wydawnictwa Zona Zero. Dziękuję za uwagę. Wojciech Żołądkowicz. To promocja. Skoczek na C3, a potem goniec na G5, czyli wariant Laskera w gambicie hetmańskim. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie nawet dziecko wie, o co tu chodzi. Inne skojarzenia? Zawodowe chodzenie z kijkami, festiwal podróżniczy, Królowa Puszczy i Mister Zup. A to wszystko w jednym miejscu. Europejska stolica Nordic Walking, obsypana nagrodami za najlepszy produkt turystyczny. Emanuel Lasker, 27-krotny szachowy mistrz świata. To rekord rekordów. Świetne miejsce na wakacje i dawna perła nowej marchi. Jedyne takie miejsce. Barlinek. Zapraszamy w sobotę od 9 do 12. Grzegorz Kątczak i Roman Czajarek. 1 lutego 1925 roku miała miejsce emisja pierwszej audycji Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. To początki polskiej radiofonii. A już kilka lat później nadawanie zaczęły rozgłośnie Polskiego Radia we Lwowie i Wilnie. W dniu 95. urodzin Polskiego Radia powiemy o bujnym rozwoju sztuki radiowej na dawnych kresach w międzywojennej Polsce. Ale też o radiu, które współcześnie działa we Lwowie. Na audycję z muzyką po kresach zapraszamy już jutro o 18:00. Tomasz Kuba Kozłowski i Piotr Kędziorek. Autopromocja. Reklama. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś już tylko 3. 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Reklama. program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Michał Koźlik, zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej jedynki. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Kilka minut temu, o północy, Brexit stał się faktem. Przenosimy się do Londynu, gdzie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Adamie, powiedz proszę, w jakich nastrojach Brytyjczycy pożegnali Unię Europejską? Mamy problemy techniczne. Za chwilę spróbujemy raz jeszcze połączyć się z naszym korespondentem. Wielka Brytania opuściła już Unię Europejską. To pierwszy taki przypadek w historii wspólnoty. W efekcie Unia traci prawie 5,5% swojej powierzchni, niemal 13% ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15% unijnego PKB. Równocześnie zacznie się 11-miesięczny okres przejściowy, w którym powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych obu stron. Do Londynu spróbujemy jeszcze za chwilę się przenieść, a teraz Bruksela. Brytyjskie flagi na unijnych masztach zostały ściągnięte, ale nie było żadnych szczególnych ceremonii. Na miejscu jest Beata Płomecka. Brytyjskiej flagi nie ma już w unijnej Radzie, gdzie odbywają się spotkania ministerialne i europejskie szczyty. Jest schowana w magazynie, gdzie trzymane są flagi krajów spoza Unii. Szczególnego uroczystego pożegnania Wielkiej Brytanii w Brukseli nie było. Według niektórych nie jest to czas radości i świętowania, więc wszelkie uroczystości byłyby nie na miejscu. Ale są tacy, którzy uważają, że należało zorganizować jakieś pożegnanie kraju, który przez 47 lat był we wspólnocie. Europosłowie z Wielkiej Brytanii już się pożegnali. Brytyjczyków nie ma już w unijnej Radzie, a pracownicy Rady zostali pouczeni, by nie dzielili się informacjami z obywatelami z Wielkiej Brytanii. Jedynie Komisja Europejska postanowiła nie zmieniać niczego. Decyzją byłego przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera Brytyjczycy będą kontynuować pracę w Komisji Europejskiej, mimo że w unijnych instytucjach zatrudniani są obywatele z unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sytuacja obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii nie zmieni się po Brexicie, zapewnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pytana o sytuację miliona Polaków przebywających na wyspach. Mam dobre wieści dla obywateli Unii Europejskiej, tych, którzy dziś mieszkają w Zjednoczonym Królestwie. W umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii uchroniliśmy prawa tych, którzy dziś mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii. Ci obywatele tam pozostać do końca życia na niezmienionych warunkach, powiedziała w rozmowie z TVP Info von der Leyen. A teraz już łączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Adamem Dąbrowskim. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że tym razem się słyszymy. Tak. Dobry wieczór z samego serca Londynu. Parliament Square. Parliament Square tuż w okolicach Big Bena, gdzie właśnie przed chwilą odśpiewano na pełne gardła hymn Zjednoczonego Królestwa. Symboliczny moment, ten plac dzisiaj należy do zwolenników Brexitu. Jakiś czas temu Nigel Farage, jeden z architektów wyjścia z Unii Europejskiej, zakrzyknął: wojna skończona, wygraliśmy. I tak dziś czują się ci ludzie. Ci ludzie, którzy przyszli z dzwonkami, z bębnami, z flagami Zjednoczonego Królestwa. Dziś to jest ich dzień, ale podkreślmy, Zjednoczone Królestwo, jeżeli chodzi o Brexit, jest podzielone mniej więcej po połowie. Nie zmienia to faktu, że już za parę godzin wszyscy Brytyjczycy i przeciwnicy i zwolennicy Brexitu obudzą się po raz pierwszy po Brexicie. Wielka Brytania poza Unią Europejską, a relacjonował z Londynu Adam Dąbrowski. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał w imieniu polskiego rządu umowę na zakup 32 nowoczesnych myśliwców F-35. W 2024 roku pierwsze maszyny będą produkowane w USA dla Polski. Dwa lata później trafią do polskich lotników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zakup myśliwców pozwoli oddalić od Polski zagrożenie rosyjskiej dominacji. Oprócz F-16 na naszym wyposażeniu pojawią się wkrótce znakomite myśliwce F-35. To spowoduje, że ten cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy, nad Rzeczpospolitą, którego pozbyliśmy się 20 kilka lat temu, 30 lat temu, że ten cień będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej. Myśliwce F-35 są na wyposażeniu kilkunastu armii świata, w tym w USA, Australii, Japonii i w Izraelu. W Europie maszynami tymi dysponują siły powietrzne pięciu krajów. Polacy przebywający w chińskim Wuhan zostaną ewakuowani w najbliższych dniach, zapewnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na transport czeka 31 polskich obywateli. Dotychczas w Polsce nie wykryto koronawirusa. 500 osób jest monitorowanych, a kilkanaście jest pod nadzorem w szpitalach. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że Polacy najpierw przylecą do Francji, a potem do Polski. Z Francji bezpośrednio natychmiast zostaną polscy obywatele przewiezieni, przetransportowani do Polski. Nie mogę podać konkretnego dnia, bo ten termin zależy także od strony chińskiej, więc czekamy na konkretne informacje, ale na pewno Państwa o tym poinformujemy. Tymczasem mamy najnowsze informacje z Chin. Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 258. Lokalne władze prowincji Hubei, najbardziej dotkniętej rozprzestrzenianiem się wirusa, potwierdziły właśnie śmierć kolejnych 45 osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Tej nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Dziś jest sobota, 32 dzień roku, 1 lutego. Słońce wzejdzie o 7.14, zajdzie o 16.24. Kalendarium historyczne. 609 lat temu w Toruniu Polska i Litwa zawarły traktat pokojowy z zakonem krzyżackim. 287 lat temu w Warszawie zmarł August II Mocny, król Polski i książę elektor Saski. 77 lat temu w Puławach urodził się Mariano Pania, aktor i artysta kabaretowy. 75 lat temu rząd tymczasowy przeniósł się z Lublina do Warszawy. 70 lat temu w Starej Wsi koło Oświęcimia urodził się metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. 8 lat temu w Krakowie zmarła Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Imieniny obchodzą dzisiaj Brygida, Andrzej oraz Emil i Paweł. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. We'll be right back.

No myślę, że pokolenie obecnych 30-40-latków, może jeszcze starsze, mogło sobie nucić właśnie ten utwór w takiej wersji, bo to Riders on the Storm, ale w wersji nowszej niż The Doors. To wersja Snoop Dogga, która pojawiła się w słynnej serii gier wyścigowych Potrzeba prędkości, tłumacząc na polski, czyli po prostu Need for Speed. A to dokładnie z części Underground 2, czyli dosłownie podziemne były te wyścigi, no i mówiąc wprost, nielegalne. Nielegalne wyścigi, w których brały udział samochody, no bardzo odbiegające od oryginału. To właśnie jedna z tych gier, gdzie tuning samochodu, czyli wszelkie wyścigowe modyfikacje były naprawdę bardzo, bardzo ważne. Do tego stopnia ważne, że praktycznie nie dało się przechodzić kolejnych etapów gry, jeśli samochód pozostawał fabryczny, niestuningowany. Nie tylko jeśli chodzi o osiągi, o to co pod maską, o szybkość, czyli właśnie ten tuning techniczny, ale też wizualne aspekty. No w tej grze dostajemy gwiazdki za stuningowany samochód właśnie, za jego stronę zewnętrzną i wizualną. W późniejszych częściach gier z tej serii też tuning był możliwy, ale już nie był takim kluczowym aspektem i można było jeździć fabrycznym autem prawie do końca. Ważne było tylko to, żeby samochód miał dobre i mocne osiągi. To też pokazuje specyfikę pewnej epoki, bo tu mówimy o początku pierwszej dekady XXI wieku. Estetyka po części jeszcze lat 90. No bo im więcej modyfikacji, tym tak naprawdę lepiej i ciekawiej. No i o tuningu dziś w jedynce w drodze. Bez błędów, jak to ja. 7.24, prawie 25 minut po północy. A w jedynce w drodze czas rozwiać wątpliwości dotyczące tego, co w ogóle w samochodzie przerobić możemy. A pomoże nam w tym Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Powiedzmy najpierw o modyfikacjach karoserii, bo to chyba taki najbardziej widoczny efekt tuningu. No i tu chyba chodzi głównie o to, żeby nie zagrażać pieszemu. No bo nawet w testach zderzeniowych takich fabrycznych aut bierze się pod uwagę właśnie bezpieczeństwo pieszych. Jest ogólna zasada podstawowa, która mówi, że no pojazd nie może mieć w swojej budowie ostrych krawędzi. Właśnie chodzi przede wszystkim właśnie o ewentualne zdarzenia z pieszymi. No tutaj trzeba podejść do tematu ze zdrowym rozsądkiem. Z jednej strony ci, którzy przebudowują pojazdy, żeby bardziej się wyróżniać, żeby były bardziej indywidualne, ładniejsze, muszą mieć zdrowy rozsądek i umiar w tym. No i z drugiej strony też z naszego punktu widzenia też nie chcemy się bawić w tak zwane aptekarstwo, tak? Nikt z nas specjalnie przy kontroli nie będzie biegał z miarką, poziomicą czy z czymkolwiek, kto by coś sobie tam wymyślił. Musi to auto być bezpieczne. To jest przede wszystkim. Jeśli tak przebudowujemy, że zmieniamy na przykład układ świateł, zmieniamy w ogóle oryginalne światła na inne, to musimy pilnować, żeby źródło światła miało numer homologacji. Nie mogą być to pierwsze, lepsze światła kupione na internetowej aukcji, no bo jeśli coś nie posiada homologacji, nie może brać udziału w ruchu drogowym. To czego szukać w takim razie, jeśli kupujemy takie światła? To musi być w opisie aukcji, musi tam być informacja, że te światła są homologowane, tam trzeba szukać tego numeru homologacji. No właśnie, jak się upewnić w dobie internetu, tego internetu, który jest łatwym źródłem części, że to, co kupuję, będzie pasować nie tylko rozmiarem, nie tylko kształtem do samochodu, ale też będzie pasować pod względem parametrów i będzie bezpieczne. Bardzo prosta zasada jest taka, że reflektory bądź lampy, bo tak rozróżniamy, to co z przodu świeci, to są reflektory, najczęściej w tych nowoczesnych wydaniach to są reflektory zespolone, które w swojej całej już obudowie z zakloszem posiadają tak naprawdę szereg różnych świateł i te światła, te reflektory w tym wydaniu są oznaczone specjalnymi takimi właściwie wytłoczonymi, nie, to nie są tylko napisy, bo na kloszu najczęściej są wytłoczone symbole, jakie światła są w środku tego reflektora, ale do tego jest homologacja, jeśli chodzi o homologację europejską, to jest literka E z liczbą wskazującą, w jakim kraju homologacja została przyznana, bądź homologację na przykład amerykańską, to będzie napis DOT i będzie tam odpowiedni symbol. Natomiast no, skupmy się, skoro jesteśmy w Europie, na tej homologacji europejskiej. Chodzi o symetryczność bądź asymetryczność świateł. Oznaczenia również, jeśli nie będą widoczne na zewnątrz, no to reflektor kupiony będzie miał je od wewnątrz. Będzie oznaczony odpowiednimi znakami, w tym homologacji. Jeśli takich znaków nie ma, no to musimy się zastanowić nad tym, czy przypadkiem przy kontroli drogowej nie stracimy dowodu rejestracyjnego, a abstrahując od kontroli drogowej, czy nie spowodujemy sytuacji, że sami będziemy sobie słabo oświetlać drogę albo jeszcze przy okazji oślepić kogoś innego. Tak samo podchodzi się jak do reflektorów, do lamp, które są montowane z tyłu pojazdu. Tak samo z oznaczeniami musimy ich szukać. A jeszcze na chwilę wracając do karoserii, to chyba też jest kwestia tego, żeby nie było jakichś wyraźnych ubytków, tak mi się wydaje, żeby nie brakowało czegoś w tym samochodzie, jak będziemy na przykład jechali takim autem z jednej przeróbki na drugą, między jednym warsztatem a drugim, no i na przykład tak podstawowa sprawa jak zderzak i inne tego typu sprawy, żeby ich nie brakowało w samochodzie. Zderzaki kiedyś to faktycznie były elementy, które były widoczne na zewnątrz. W tej chwili to, co widzimy, to nie są zderzaki. To są takie osłony tak naprawdę, belki podzderzakowej, która jest pod spodem, pod tym plastikiem, który jest nawet elastyczny tak naprawdę w pewnym sensie. Więc to jest jedna sprawa. Nadwozia, jeśli przebudujemy, zmienimy zderzak na inny, bardziej taki powiedzmy o rysach bardziej ostrych niż obłych. Wszystko zależy, w którą stronę zmieniamy, ale to wszystko musi nie powodować wrażenia, że pojazd w kontakcie z pieszym no spowoduje większe obrażenia niż to byłoby przy pojeździe całkowicie oryginalnym. No a jak to jest z oponami? Bo z jednej strony one powinny pasować do danego pojazdu. Jest taka tabelka, które opony możemy do danego auta zakładać, do danego modelu. No a z drugiej strony często właśnie po to przerabiamy, żeby no nie było tak standardowo. Jeśli chodzi o opony, to temat rzeka, ale Każdy samochód ma przepis na to, jakie opony można do niego stosować. Ale to nie tylko szerokość, wysokość opon, ale też rozmiary obręczy kół. Najczęściej ostatnio z lekkich stopów, więc różnego rodzaju średnica obręczy w pojazdach może być stosowana. W jednym tylko pojeździe może być 3-4 rodzaje tych obręczy, jeśli chodzi o ich średnicę. I tak samo odpowiednio do obręczy musimy dopasować opony. I o ile jesteśmy w granicach tych przewidzianych przez producenta, no to w ogóle nie musimy się martwić o nic. Natomiast jeśli my zaczniemy przesadzać do tego momentu, jak niektórzy potrafią, że opony już są tak szerokie, że wystają poza obrys pojazdu, no to to już jest niedopuszczalne i taki pojazd przy kontroli drogowej, właściwie no kierujący przy kontroli drogowej, będzie miał problem. No i wydaje się, że jest prosty sposób, żeby sobie z tym poradzić, bo skoro opona wystaje poza obrys samochodu, to można ten obrys samochodu troszkę przesunąć i zamontować zwyczajnie szersze nadkole. No i chyba wtedy kłopot z głowy. Jeśli będzie to zrobione w sposób rozsądny, jeśli nie będzie sprawiało wrażenia, że ten pojazd przy znacznej prędkości zgubi te elementy, no wiem o czym mówimy. Niektórzy potrafią to robić profesjonalnie, ba, nawet firmy takie bardzo znane potrafią tego typu nakładki stosować i wszystko jest w porządku i nikt o to kopii nie kruszy. Natomiast ma to budzić pewność, że ten element dotrzyma się karoserii i nie oderwie się przy największym jakimś podmuchu powietrza na przykład. Razem z nami Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, a już za chwilę postaramy się wyjaśnić, jak się ma sprawa przyciemnień. Tymczasem posłuchajmy jeszcze kolejnego kawałka z równie ciekawej gry wyścigowej jak Need for Speed Underground z kolejnej części, czyli po prostu Need for Speed Carbon. Chosen signs of life. Chosen signs of life. 71-151, czekamy na Państwa SMS-y i opinie o tuningu. Czy w ogóle warto tuningować? Może Państwo kiedyś tuningowali jakieś samochody? Może były to samochody typu Maluch lub Polonez? A może właśnie teraz pracują Państwo nad jakimś ciekawym projektem i warto byłoby się tym projektem pochwalić? 71-151. A w pierwszej godzinie jedynki w drodze teoria dotycząca tuningu. Z podinspektorem Radosławem Kobrysiem z Komendy Głównej próbujemy ustalić, co w ogóle można przerabiać. No, policja miewa czasem także zastrzeżenia do przyciemnień. Czy to są przyciemnienia szyb, czy świateł? Są normy, które określają, ile światła ma wpadać przez taką szybę i tak dalej, i tak dalej. Policja egzekwuje te prawo, które jest, a rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich obowiązkowego wyposażenia mówi dokładnie, jak ma wyglądać problematyka szyb. A wyglądać ma tak, że szyba przednia i czołowa i przednie boczne mają mieć stopień przepuszczania światła większy niż 70%. Tylne szyby, czyli tylna szyba i boczne tylne, no tutaj regulacji w tym zakresie nie ma. Zatem co my mierzymy? Bo to nie jest tak, że nie mamy czym zmierzyć. Są urządzenia, które nazywamy spektrofotometrami. Jest bardzo proste urządzenie, które pozwala nam stwierdzić, jaki stopień przepuszczania światła występuje w danych szybach. Zatem mierzymy co do zasady szyby przednie. Jeśli stopień przepuszczalnia światła jest odpowiedni, pojazd jedzie dalej. Trudna nazwa, ale proste urządzenie. No ja jestem ciekawy, gdzie to się mierzy w ogóle, bo trudno mi jakoś sobie wyobrazić, że policjanci mają zawsze przy sobie takie urządzenie do mierzenia przepuszczalności światła. I właśnie, jeśli patrol akurat nie będzie miał spektrofotometru, no to może mieć przypuszczenie, że przepuszczalność światła jest nie taka jak trzeba. Wtedy no na podstawie tego uzasadnionego przypuszczenia skieruje pojazd na dodatkowe badania techniczne. Jeśli urządzenie będzie posiadać przy sobie policjant, to wtedy mierzy. Urządzenie jest proste, wygląda jak dwie niewielkich rozmiarów tuleje, które przykłada się z jednej i z drugiej strony i urządzenie po prostu mierzy tą przepuszczalność światła. Więc albo my stwierdzimy coś urządzeniem, albo mamy uzasadnione podejrzenie, ale podkreśliłbym bardzo mocno uzasadnione przepuszczenie. Co to znaczy? To znaczy, że policjant po przeszkoleniu ruchu drogowego, specjalistycznym przeszkoleniu, który miał wiele godzin szkolenia w zakresie właśnie w obszarze techniki samochodowej, no widział wiele razy też na zajęciach, jak wygląda szyba, która przepuszcza światła na przykład 90%, 80% i aż właściwie prawie do zera. Bo niektóre szyby są tak przyciemnione, że równie dobrze można byłoby olejną farbą zamalować te szyby i tak niektórzy sobie próbują jeździć, przyczepiając sobie po prostu taką folię, tak, na szyby. Więc tego typu podejrzenie będzie miał policjant, który jest po przeszkoleniu albo, bo to też się zdarza, przeszkolenia specjalistycznego jeszcze nie ma, ale jest policjantem, który ma jednocześnie uprawnienia na przykład diagnosty samochodowego, więc ma odpowiednią wiedzę, żeby coś takiego podejrzewać. No dobrze, załóżmy, że są wątpliwości i nie ma jak tego zmierzyć na miejscu. To taki kierowca w takiej sytuacji odjedzie sam, czy musi wybrać się w podróż czymś innym, a ten swój stuningowany samochód po prostu zostawić? Wszystko zależy od stopnia przyciemnienia, wszystko zależy od warunków pogodowych, w jakich będziemy, ale opcja odjechania o własnych siłach istnieje. Razem z nami podinspektor Radosław Kobryś. Do rozmowy wracamy za chwilę. Powiemy jeszcze między innymi o głośności samochodu. Tymczasem 20 minut pozostało do godziny pierwszej. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i czołsa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. ochotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Natalia Nykiel jest tą, która może wszystko, a my dziś mówimy o tuningu samochodów i o tym, o tych ludziach, którzy też mogą wszystko, jeśli tak naprawdę przyłożą się do takiego auta. A z podinspektorem Radosławem Kobrysiem z Komendy Głównej Policji rozmawiamy o tym, jak teoretycznie podejść do sprawy tuningu, co nam wolno, czego nie wolno. No i teraz kolejny temat, jak to jest z głośnością, gdzie leży ta granica, bo to też w przepisach jest sprecyzowane, nawet jest dokładna głośność w zależności od rodzaju zapłonu, jaki mamy w samochodzie. Tak, są takie regulacje, które mówią o tym, jak głośny może być pojazd i najczęściej my, kontrolując pojazdy, to stwierdzamy tego typu uchybienia przy pojazdach jednośladowych. Raczej przy samochodach osobowych, czy nawet ciężarowych, to już są sytuacje na palcach jednej ręki, można policzyć. To już nie jest tak jak 10, 15, 20 lat temu, że problem było wymienić tłumik, tak, czy układ wydechowy. W tej chwili to już są stosunkowo tanie rzeczy, więc z tym raczej problemu nie ma, ale czasami niektórzy, w szczególności w tych pseudo bądź sportowych motocyklach, przesadzają z tymi tłumikami, a właściwie nie samymi tłumikami, bo tłumiki były dobre, tylko że ktoś pozbawił ich wnętrzności. Czyli z punktu widzenia policji nie ma już tej takiej mody na modyfikowanie samochodu, żeby był po prostu głośniejszy, nieważne ile tam koni jest, ważne, żeby był ryk, jak to kiedyś było. To już gdzieś tam odchodzi w zapomnienie, razem z tą taką modą w stylu Szybkich i Wściekłych. Nie, już na takich samochodów już ten trend minął. Ten trend minął, żeby samochód był głośny. Samochód ma się wyróżniać, w tą stronę idą tuningowcy, nazwijmy to. ma się wyróżniać, ma być indywidualny, natomiast to i problemów z tymi tłumikami większych my tutaj nie widzimy. Było to kiedyś, ale to już przeminęło. Teraz problemy są w tym zakresie, ale tylko przy jednośladach. A czy tuning obecnie i zatrzymywanie przez policję samochodów, które nie spełniają norm, to jest jeszcze w ogóle częste zjawisko, czy to już taki raczej też margines? Za sam tuning, za samo zjawisko, że ktoś sobie przerobił samochód, to zawsze była sytuacja rzadko występująca tak naprawdę w porównaniu z innymi wadami technicznymi, z takimi niedomaganiami pojazdów, takimi po prostu usterkami, tak, ze zwykłej starości i zaniedbania przez właściciela. No i tu warto chyba dopowiedzieć, że samochód po tuningu, taki doinwestowany, agresywnie wyglądający, ale jednocześnie zaniedbany, to chyba też nic przyjemnego dla oka, więc najpierw stan, a później ewentualne ulepszenia. O tuningu mówił dziś podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, a po pierwszej porozmawiamy z kimś, kto samochodami po modyfikacjach jeździ i to dla niego chleb powszedni. Tymczasem Troy Sivan i Ariana Grande. See me spending every night with you. You're under the kitchen lights, you still look like dynamite, and I wanna end up on you. Don't need a place to go, just put on the radio. You know what I wanna do. We can just dance to this, don't take much to start me. We can just dance to this, push up on my body, yeah. You know we've already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just dance to this. Dance to this. We can just dance to this. 10 minut pozostało nam do godziny pierwszej. A czy Państwu zdarzyło się przerobić swój samochód? Może to był maluch, może golf, może słynna niezniszczalna, powiedzmy sobie wprost, 80-ka. Czekamy na Państwa głosy pod numerem 71 151. To nasz specjalny komunikator SMS. Można też dzwonić pod numer Radia Kierowców 22 513 i 41. A pan Aleksander pisze, że w czasach złotych lat tuningu śmigał taką przerobioną Cordobą. Były podświetlenia pod deską rozdzielczą, był spoiler, było też usuwanie anteny, żeby ta zewnętrzna nie psuła wyglądu i była taka wewnętrzna antena. No i tak przecież się też robiło. W końcu anteny samochodowe też ewoluowały, nawet te fabryczne. Od takich długich metrowych prętów do takiej malutkiej płetwy rekina, żeby było bardziej estetycznie. Czekamy cały czas na Państwa głosy. To oczywiście nie tylko w sprawie tych dawnych przerabianych aut, ale jeszcze chętniej posłuchamy i poczytamy o obecnych projektach, jeśli ktoś z Państwa nad czymś ciekawym właśnie teraz pracuje. 71 151, a teraz przed nami Mela Koteluk. Przeszły drogi. nam pierwsza godzina jedynki w drodze, a co po pierwszej? Między innymi nasz kolejny gość, instruktor doskonalenia techniki jazdy i kierowca wyścigowy, Robert Czarnecki. No i będzie o sentymentach do dawnych przeróbek, do tego, jak to kiedyś się tuningowało, jak to niektórzy w internecie piszą. Kiedyś to było, no właśnie, czy rzeczywiście kiedyś to było, czy może kiedyś było gorzej, a teraz z tym tuningiem jest troszkę lepiej i troszkę estetyczniej. Ale postaramy się też udzielić kilku rad dla początkujących tuningowców. Czy w ogóle warto, kiedy warto, jaki samochód warto tuningować, jak to robić, żeby wszystko było zgodnie z prawem. A tymczasem Pet Shop Boys. To jest specjalna noc dla kierowców. Jedynka w drodze. Autopromocja. 95 lat Polskiego Radia. Jedynka dla słuchaczy. Słuchacze o jedynce. Czy towarzyszyliśmy Państwu w ważnych momentach życia? Jakie wspomnienia przywołuje hejnał z Wieży Mariackiej? Czy radosna Polka Dziadek? Razem stwórzmy dźwiękowy album słuchaczy programu pierwszego. Pod numerem 22 645 21 55 mogą Państwo nagrać swoją historię. Najciekawsze będzie można usłyszeć na antenie. Świętujmy wspólnie 95-lecie Polskiego Radia. 95 lat razem. W muzyce nocą naszym gościem będzie Ewa Błaszczyk. Gdy siwe chmury złote słońce tula. Będzie lirycznie, nastrojowo, poetycko. Ewa przedstawi kolekcję swoich wybranych, pięknych piosenek. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. będziemy budzić słuchaczy programu pierwszego od godziny 24 do godziny 3 z soboty na niedzielę. Gorąco i serdecznie zapraszam tych, którzy cenią sobie jeszcze i piękne słowo, i wspaniałą nutę. Sławek Drygalski. Autopromocja. Na zegarze godzina 1:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki, Tomasz Marciniuk, zapraszam. W Londynie minęła północ, ale dokładnie od godziny, kiedy to północ wybiła na kontynencie, Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. Zjednoczone Królestwo opuściło wspólnotę w 3,5 roku po referendum, w którym 52% głosujących zdecydowało o Brexicie. W tej historycznej chwili Brytyjczykom towarzyszył nasz korespondent Adam Dąbrowski. Za kilka godzin Brytyjczyków powita pierwszy pobrexitowy poranek, bo po 47 latach kraj mówi Unii Europejskiej goodbye. Przed Big Benem przyjęcie zwolenników wyjścia z Unii, dla nich to moment odzyskania suwerenności i to im premier Johnson złożył wieczorem obietnicę. This is not an end. To nie koniec, to początek. Kurtyna idzie w górę i rozpoczyna się nowy akt naszego narodowego spektaklu. W sprawie Brexitu kraj nadal jest jednak podzielony. Według sondaży niemal po połowie przeciwnicy uważają, że to zamknięcie się na świat i uderzenie we własną gospodarkę. Ale jedno jest pewne. Od tej nocy będziemy czytać w podręcznikach do historii. Sprzed brytyjskiego parlamentu Adam Dąbrowski. Na razie wyjście z Unii Europejskiej niewiele zmienia w życiu zwykłych ludzi. Główną zmianą jest to, że Wielka Brytania opuściła wszystkie unijne instytucje. Wygasły mandaty brytyjskich europosłów, premier nie będzie uczestniczył w unijnych szczytach, a członkowie rządu w posiedzeniach ministerialnych. Ale ponieważ Londyn nadal będzie płacił składki do unijnego budżetu, musi przestrzegać unijnych praw i regulacji. Do końca roku pozostanie też członkiem jednolitego rynku i Unii Celnej. Rok 2020 zaczynamy od mocnego uderzenia. Mamy świetnych pilotów, to właśnie z myślą o nich i o bezpieczeństwie naszej ojczyzny została podpisana umowa na zakup samolotów F-35, mówił w Dęblinie szef MON. W szkole Orląt Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup myśliwców piątej generacji. Obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest to jeden z etapów budowania nowoczesnej polskiej armii. Zdaniem prezydenta zgoda na zakup najnowocześniejszych myśliwców F-35 oznacza, że Polska jest darzona zaufaniem przez stronę amerykańską. Jest to kolejny niezwykle ważny moment w naszych relacjach, pokazujący w sposób bardzo dobitny, jaka dzisiaj jest jakość tych polsko-amerykańskich relacji i jak oceniani jesteśmy przez władze Stanów Zjednoczonych jako sojusznik i jako przyjaciel Stanów Zjednoczonych. Wartość kontraktu na zakup 32 myśliwców F-35 wraz z pakietem szkoleniowo-logistycznym opiewa na ponad 4,5 miliarda dolarów. Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do 258. Lokalne władze prowincji Hubei, najbardziej dotkniętej epidemią, potwierdziły właśnie śmierć kolejnych 45 osób. Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań w Hubei wzrosła do 1347. Obecnie na całym świecie koronawirusa potwierdzono u ponad 100 tysięcy osób. W Europie przypadki koronawirusa potwierdzono dotychczas w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech, we Włoszech i ostatnio w Hiszpanii. Dokładnie 95 lat temu, 1 lutego 1925 roku, Polskie Radio wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję. Był to początek polskiej radiofonii. Dla upamiętnienia tej rocznicy przez ostatni miesiąc wybieraliście Państwo, nasi słuchacze, swoje ulubione przeboje z 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Głosowanie zakończyło się o północy. Dziś poznamy wyniki plebiscytu. Utwory, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych muzyków Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina, który nie ukrywa, że będzie to przyjemnością, ale i wyzwaniem. My kompletnie się różnimy muzycznie, chociaż obaj jesteśmy klasycznie wykształconymi muzykami. No a dziwnym trafem zajmujemy się głównie muzyką lżejszą. Ja głównie muzyką jazzową, filmową, Adam muzyką pop, muzyką rozrywkową, więc zawsze się wzajemnie jakoś dopełniamy. I bardzo ciekawym pomysłem jest to, że właśnie nam powierzono to zadanie, bo myślę, że dzięki temu ten projekt będzie bardzo kolorowy i będzie dotykał bardzo różnych gatunków muzycznych. Wyniki głosowania słuchaczy w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia poznamy kilka minut po godzinie 10. Równocześnie na antenach jedynki, dwójki, trójki i czwórki. A na koniec sport i zaprzepaszczona szansa na Mistrzostwo Świata polskiego boksera Michała Cieślaka. W Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, 30-letni polski pięściarz przegrał na punkty z reprezentantem gospodarzy Ilungą Makabu. Stawką pojedynku był wakujący pas Mistrza Świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. To pierwsza porażka Cieślaka na zawodowym ringu. Dotąd miał na koncie 19 wygranych, w tym 13 przed czasem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Ta noc jest pochmurna, miejscami deszczowa, w Karpatach też opady deszczu ze śniegiem, a na szczytach Tatr śniegu. Ciepło, w tej chwili na termometrach 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Zakopanem i Białymstoku, a w Zielonej Górze 11 stopni powyżej zera. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, nad morzem okresami dość silny, wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Podamy teraz morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18 czasu uniwersalnego. Zatoka Niżowa znad Bałtyku Północnego i Łotwy przemieszcza się na północny wschód. Klin Wyżowy znad południowej Szwecji i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatoka Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 7 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 6 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w części północnej porywy 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 6 do 7, wzrastający na 7 do 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 6 do 7, okresami porywy 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. we're moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I'm so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? What goes around comes around i Justin Timberlake. Oj, jeśli pooglądamy sobie teledysk do tej piosenki i jeśli jesteśmy wielbicielami motoryzacji, to naprawdę łezka może się zakręcić wokół, jakie piękne auta są niszczone w tym właśnie teledysku. 11, prawie 12 minut po godzinie pierwszej. Z nami kolejny gość jedynki w drodze. Tym razem to Robert Czarnecki, kierowca wyścigowy. Osoba, która, no powiedzmy wprost, ma sporo doświadczenia z autami przerabianymi, tak sportowo przerabianymi. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ale ten taki tuning nasz powszedni, powiedziałbym, też trochę do sportu nawiązuje, bo chodzi też o to, żeby jechać szybciej, żeby się wyróżnić, żeby to, ten samochód był inny niż fabryczny, no i po prostu, żeby mieć no, frajdę z tego, że obcujemy z innym samochodem. Tak, sądzę, że każdy z nas chciałby mieć swój własny, wyjątkowy samochód, żeby odróżniał się od pozostałych i żeby najlepiej nie był on w takim stanie do kupienia, żeby po prostu była to nasza jednostkowa produkcja. Pamiętajmy o tym, jeżeli budujemy już coraz szybsze samochody, o tym, że na drodze są ograniczenia prędkości i żeby trochę pohamować swoje zapędy, żebyśmy bardziej cieszyli oko, że tak powiem, jeżeli chodzi o samochód, niż jednak o tą dużą prędkość. No bo przestawienie się też na ten samochód, który przerobimy, może nas czasem przerosnąć, tak mi się trochę wydaje. Na początek może powiedzmy, czym się różni taki tuning, nie wiem, czy to dobre słowo do końca, tuning, przerabianie samochodów pod sport od takiego tuningu, który stosujemy w naszych prywatnych samochodach, żeby się gdzieś na zlocie na przykład wyróżnić. Przede wszystkim różnica jest w wytrzymałości samochodu. Dlatego, że jeżeli przygotowujemy samochód do sportu, to ten samochód ma za zadanie przejechać określony dystans, a później wykonujemy jego serwis. W takim użytkowaniu codziennym sportowy samochód nie zdaje, że tak powiem, jest niezdatny do takiego codziennego użytkowania, ponieważ jego przebiegi są dużo mniejsze. Także stricte sportowy samochód jest po prostu przygotowany, żeby w 100% przejechać jakiś określony odcinek i musimy go serwisować. A taki tuning uliczny, jednak ten samochód musi pozostać praktyczny. No i ten wątek też widać na przykład w grach wyścigowych, w grach może nie tyle z tuningiem, ale w grach właśnie takich, gdzie mamy rajdówki i te samochody właśnie bardzo bardzo szybko się niszczą na tych odcinkach i potem musimy właśnie wybrać odpowiednie opcje, żeby samochód się po prostu zregenerował. To też nam trochę odzwierciedla życie i to, jak ten samochód właśnie sportowy się też uszkadza po pewnym czasie, powiedzmy sobie wprost. Tak na początek, absolutnie na początek, jeśli chodzi o ten już niesportowy, ale ten nasz prywatny tuning, no to wydaje mi się, że należałoby zadbać o to, żeby auto, którym się poruszamy, miało przynajmniej tyle mocy, ile fabryka deklaruje, no bo to się po latach może okazać, że nam tej mocy ubyło i tutaj mamy jakieś wymyślne naklejki, jakieś ognie, spoilery. Kiedyś była taka moda też właśnie początek lat 2000, no a wóz na przykład nie ma tych 150 koni, tylko na przykład 110. Zgadza się. No i są takie powiedzenia, że naklejka Empower dodaje 20 koni mechanicznych. Tak samo jak kolor czerwony. Czerwony jest szybszy. Tak, tak, tak. Są takie powiedzenia, aczkolwiek wyjściowo kolor srebrny był najszybszy. Dlatego, że samochody, bolidy Formuły 1, czy w ogóle bolidy wyścigowe, były srebrne ze względu na to, że nie były malowane, żeby obniżyć ich ciężar, a były produkowane z aluminium, dlatego właśnie były srebrne. Tak, i trzeba pamiętać, że nie wszystkie nasze modyfikacje, szczególnie jeżeli chodzi o takie elementy techniczne, zwiększą moc tego samochodu. Może się później okazać, że te nasze tuningowe dodatki, czy zamiany układu wydechowego na przykład, zmniejszą jego moc. Także na szczęście teraz już mamy dużo szersze pole do przetestowania takiego samochodu w postaci hamowni, czyli możemy dokonać jakichś przeróbek, albo nawet lepiej, przed zrobieniem przeróbek przejedźmy się na hamownię, uzyskajmy fabryczny wynik, a potem ewentualnie dodawajmy jakieś elementy, które sądzimy, że nam jakoś usprawnią ten samochód. I z tą radą zostawiamy Państwa na chwilkę przerwy muzycznej. Przed nami Natalia Schroeder. Yeah. Dziś jedynka w drodze poświęcona w dużej mierze tuningowi, a my czekamy cały czas na Państwa opinie, czy tuningować warto, czy Państwo tuningują. 71 151 to nasz komunikator SMS. Może właśnie teraz Państwo pracują nad jakimś projektem albo robili to kiedyś w dawnych czasach. No właśnie, ja tych czasów nie pamiętam, ale spora część z Państwa z pewnością, kiedy to się ulepszało, to co mieliśmy pod ręką, czy to były polonezy, Fiaty Cinquecento, maluchy, duże Fiaty, czyli 125. Ja specjalnie odszukałem fragment pisma Motor z 2002 roku i tam była właśnie mowa o przeróbce Cinquecento. Była opracowana też konkretna metoda, zwiększenie stopnia sprężania, przefrazowanie gniazd zaworowych. Powiem szczerze, dla mnie to jest ciemna magia. Nie jestem aż tak biegły w kwestiach samochodowych, ale tabelka pokazuje, że po takiej przeróbce model GT miał na przykład do setki 13 sekund, do 80 niecałe 9. Takie to były czasy, taka to była walka o każde kilka sekund. Z nami cały czas pan Robert Czarnecki, kierowca wyścigowy. No właśnie, jak pan wspomina te czasy i czy nie jest taki trochę uśmiech, jak się mówi o tym, jak to się kiedyś przerabiało te samochody? Tak, na pewno, szczególnie, że przypominamy sobie naszą młodość wtedy, kiedy rozpoczynamy drogę z motorsportem i z motoryzacją. Kiedyś było prościej o tyle, że można było prawie, że w domowych warunkach poprawić fabrykę, ponieważ i jakość elementów mechanicznych produkowanych seryjnie, były one po prostu niedopracowane. Można było rzemieślniczymi właśnie metodami domowymi poprawić fabrykę, przez co właśnie tutaj, tak jak wspominałeś o tabelkach, można było poprawić fabrykę zgodnie z instrukcją obsługi, którą dostaliśmy właśnie w takim magazynie i uzyskiwaliśmy efekt lepszy niż mogła dać nam fabryka, czyli poprawialiśmy fabrykę, otrzymowaliśmy lepszy rezultat, silnik był bardziej sprawny i to dawało nam radość z tego, że mogliśmy wyprodukować, poprawić fabrykę. Ale jeszcze oprócz tego, że poprawialiśmy właśnie te kwestie związane z silnikiem, osiągi, bardzo liczyła się też ta kwestia wizualna. Do Poloneza na przykład był taki specjalny pakiet w latach 90. Pakiet, który nadawał sportowy wygląd, taki nawiązujący trochę do później bardzo popularnej serii Szybcy i Wściekli. No właśnie, czy teraz, jeśli sobie taki samochód odtwarzamy, jeśli mamy właśnie tego Poloneza, bo dla wielu osób to jest też jak timer, w który warto zainwestować. To się przez ostatnie lata zmieniło i to już nie jest złom, ale fajny samochód, którym można się pokazać na zlocie. No właśnie, czy odnawiając taki samochód, warto szukać takich pakietów i to będzie szło w cenę, czy raczej lepiej odnawiać te samochody w sposób fabryczny, żeby ten Polonez się jak najbardziej zgadzał z tym, który wyjeżdżał z fabryki i żeby za bardzo tam nie kombinować przy nim. Większą wartość na pewno będą miały tak zwane produkcje jednostkowe, czyli jeżeli wychodził jakiś spoiler do jakiegoś modelu Poloneza, wydaje mi się, że warto jest go odszukać, dołożyć i zbudować, odrestaurować ten samochód właśnie w takim pakiecie, który był dużo rzadszy niż ten seryjny model. Będziemy mieli po prostu jednostkową produkcję. Pamiętajmy o tym, że wychodziły również modele, które były jakoś tuningowane, czy to było BMW M-Power i wtedy taki model jest kilkanaście razy nawet droższy od takiego podstawowego modelu, ponieważ było mniejsza ich ilość sztuk, także warto tego poszukać. Jeżeli chodzi o rodzaje tuningów, co się zmieniło? Właśnie tutaj bardzo dobry przykład, kwestia spoilerów. Kiedyś bardzo popularne były spoilery, dokładki, nakładki. Powiedzmy, czym jest spoiler? To jest takie coś dociskającego tył samochodu, żeby był stabilniejszy. Tak. W teorii i w praktyce. Dlatego, że tak naprawdę, tak jak mieliśmy tą dokładkę do Poloneza, to był taki bardziej efekt wizualny. Jeżeli chodzi tutaj o taki stricte docisk, no to ten spoiler musiałby być przede wszystkim dużo większy i ten docisk następowałby dopiero przy większych prędkościach. Także w przypadku seryjnych samochodów raczej chodziło o taki efekt wizualny, żeby nawiązywał do sportu. Takie to były czasy. O tych czasach rozmawiamy w jedynce w drodze. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Teraz przed nami piosenka zespołu, który w nazwie ma po prostu samochody. What was you, my thing, got crazy. you kept it going till the sun fell down. I kept it going. Samochodowy zespół, czyli po prostu The Cars w jedynce w drodze i You Might Think, między innymi You Might Think I'm Foolish, czyli możesz myśleć, że jestem głupi. No właśnie, a propos głupoty, żadnych przeróbek to głupota. Tak pisze nasz słuchacz pod 71-151, bo pytamy dziś państwa, czy państwo przerabiają, czy państwo są za przerabianiem samochodów, czy to jest dobry pomysł, czy jednak zostawić w oryginale tak, jak fabryka to przewidziała. No właśnie, czy każde auto warto modyfikować? To jest taki, wydaje mi się, trochę kontrowersyjny temat, bo nie każdego też stać, żeby kupić sobie jakieś wypasione auto. Niektórzy chcieliby przerobić coś, co jest tym autem, nie chcę powiedzieć z niższej klasy, ale z klasy popularnej na przykład. Jakiś czas temu wychodziły samochody na przykład bez elektrycznej regulacji tylnych szyb. I wtedy można było dołożyć taką regulację. Ja uważam, że można to zaliczyć do rodzaju tuningu, czyli kupujemy prostszą wersję samochodu i dokładamy te elementy, których po prostu nie było w naszym wyposażeniu. I chyba to dziś takie samochody wychodzą jednak, tak, mimo że jest 2020 rok. Oczywiście. A wracając jeszcze do starszych samochodów, na przykład Polonez wychodził w różnych wersjach. Niektórych wersji nawet nie dało się kupić, bo były bardzo rzadkie, czy bardzo drogie, czy po prostu były niedostępne, bo kiedyś to nie była kwestia pieniędzy, tylko dostępności. Mogliśmy kupić prostszą wersję, dołożyć sobie elementy, które były elementami wyposażenia tych wyższych modeli i mieliśmy stuningowany samochód na wyższy model. Tak mogło być na przykład ze słynnym Seicento, bo była taka troszkę usportowiona wersja. To może budzić śmiech w dzisiejszych czasach, ale naprawdę było to takie Seicento czy Cinquecento. Te właśnie samochody były w takiej wersji troszkę poprawionej. Ten wzmocniony, jak to się mówi. Tak, były to wersje tak zwane sporting i były to troszeczkę, to był troszeczkę mocniejszy silnik plus troszeczkę lepsze zawieszenie. I oczywiście możemy kupić tańszą wersję samochodu, przełożyć właśnie cały ten pakiet, czyli pamiętajmy o tym, że zmieniając silnik, czy w ogóle zwiększając moc samochodu, pamiętajmy o wzmocnieniu hamulcy, jak i zawieszenia. Jeżeli tych elementów nie wymienimy, to może się okazać, że nasz samochód nie hamuje albo nie wybiera nierówności, ponieważ jego masa mogła się wtedy zmniejszyć i też działają na niego inne siły. Także jeżeli już coś tuningujemy, to od początku do końca. Jeszcze a propos hamulców, myślę, że warto powiedzieć o takiej słynnej, częstej modyfikacji, jaką robią drifterzy, czyli hamulec bez tej zapadki, bez tego przycisku, czyli taki hamulec, którym pociągamy sobie, żeby ten samochód nam jakoś lepiej zahamował, żeby lepiej wchodzić na przykład w zakręt, żeby ten samochód się pośliznął w zakręcie. No i warto dodać, że taka modyfikacja nie jest fabryczna i taka modyfikacja jest chyba nawet niedozwolona na ulicach. Tak, jeżeli ten hamulec, a często tak się robi ze względu na jego lepsze działanie, zmienia się ten mechaniczny hamulec, który po prostu za pomocą linki blokuje z tyłu koła, zamieniane jest na pompę hydrauliczną, która już nie jest hamulcem mechanicznym, ale właśnie hydraulicznym, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to już element, który nie spełnia wymogów homologacyjnych. Także jeżeli robimy jakieś przeróbki, to właśnie pamiętajmy o tym, żeby nie wyjść poza homologację samochodu. W

happens quite subconsciously. When my mind goes traveling, past time unraveling, taking my emotions back to where I used to be a few years ago, remembering a few peers and foes and the person I was. It gets kinda scary, yes, because reliving some past situations can get kinda painful. Those days full of no inspiration, looking at the future with great hesitation, and then suddenly I awaken in a cold sweat and thinking, damn, sleep really is the cousin of death, just like my man Nas said. But I don't let it get to my head like brand new. Instead, get out of bed for some canned brew. Afterwards, feeling brand new. Put on some Badu and go back to the land of snooze. 23 minuty zostały do godziny drugiej, a razem z nami w studiu radiowej jedynki Robert Czarnecki, kierowca wyścigowy i instruktor doskonalenia techniki jazdy. Mówimy o tuningowaniu samochodów. No właśnie, jakie zmiany musimy wpisać do dowodu rejestracyjnego u nas w Polsce? Szczerze mówiąc, ten temat nie jest mi dobrze znany, ale wydaje mi się, że u nas za bardzo nie ma możliwości dopisania jakichś zmian. No, oczywiście oprócz dołożenia haka do przyczepy, ewentualnie instalacji gazowej, ale wydaje mi się, że pozostałych rzeczy nie mamy obowiązku wpisania. Myślę, że jeśli zmieniamy coś w silniku, to na pewno coś tam trzeba będzie zmienić. Masz rację, jeżeli chodzi o pojemność, tak. Ale tutaj, znając naszą polską pomysłowość, jest takie przekonanie, że nie ruszajmy tego, dlatego że pojemność silnika ma wpływ potem na ubezpieczenie OC. Oczywiście powinniśmy to zrobić i uważam, że powinno być to bardziej rygorystycznie sprawdzane podczas kontroli pojazdów, dlatego że wydaje mi się, że diagności tego nie robią. Dlatego, że nie zawsze jest to proste. Jeżeli na silniku nie ma wybitej pojemności, to nawet bardzo dobry diagnosta raczej nie odkryje, czy to ten silnik zmieniliśmy na inną pojemność, czy nie. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia ze zmianą ilości cylindrów, no to wtedy tak. Natomiast jeżeli będziemy operować przy tej samej liczbie cylindrów, to chyba diagnosta jednak tego nie zauważy. Skoro już jesteśmy przy silniku, panuje takie przekonanie, że nie powinno się tuningować takich małych jednostek, na przykład 1.2, 1.0, bo to tak naprawdę za wiele nie pomoże, że lepiej już takie coś wymienić. Szczególnie jeżeli chodzi o modele TSI, które, znaczy w ogóle wszystkie małe pojemności z bezpośrednim wtyskiem paliwa i z dołożoną turbiną są mało odporne na dodatkowe wysilenia. I rzeczywiście masz tutaj rację, że dużo mądrzejsze jest włożenie silnika o większej pojemności, przez co uzyskamy większą moc, większy moment, większą elastyczność. Tylko wtedy pamiętajmy o tym dopisie w dowodzie rejestracyjnym, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Pani Anna z Rzeszowa pisze pod 71-151, że można przerobić samochód z fabrycznego na elektryczny, jeśli jest się bardzo zdolnym mechanikiem. Są tacy, tak właśnie pisze pani Anna. Pamiętam taką historię pana, który przerobił malucha na wersję elektryczną. Nawet kilka takich maluchów powstało. Można to w internecie zobaczyć, nawet wybrać się na wirtualną przejażdżkę takim maluchem, oglądając różne filmy z takimi samochodami. No właśnie, chciałbym zapytać, czy w związku z rozwojem motoryzacji i upowszechnianiem się tych samochodów elektrycznych będą większe możliwości tuningu, czy raczej samochody elektryczne już niespecjalnie będą dobrym materiałem do tuningowania? Podejrzewam, że tutaj będzie walka z ograniczeniami, bo za chwilę producenci wprowadzą prawdopodobnie ograniczenia prędkości maksymalnych. Sądzę, że tutaj w oprogramowaniu takiego samochodu możemy manipulować, ale niestety kosztem zasięgu oraz jakością baterii. Dlatego, że samochód elektryczny jest obliczony i przystosowany do jakichś określonych prędkości i określonego obciążenia. I pamiętajmy o tym, że jak już zaczniemy majstrować, że tak się wyrażę, przy samochodzie elektrycznym, to przy dużym obciążeniu on będzie generował bardzo dużą ilość ciepła. Uważajmy po prostu, żeby nie zrobić sobie krzywdę przez taki nieodpowiedzialny tuning. Ale myślę, że to jest jeszcze pieśń przyszłości, bo samochody elektryczne potrzebują jeszcze przynajmniej kilku lat, żeby się w Polsce upowszechniły. Dodajmy jeszcze do tej naszej dzisiejszej rozmowy, że jeśli w bardzo znaczący sposób zmieniamy moc samochodu, to powinniśmy te auta testować poza ruchem publicznym, poza ulicami, gdzieś na zamkniętych torach, żeby sobie nie wyrządzić szkody i żeby zapoznać się z tym samochodem, jak on funkcjonuje, jak on przyspiesza, jak hamuje, bo hamulce też są bardzo ważne, bo możemy tej mocy nie okiełznać słabymi fabrycznymi hamulcami. Jak najbardziej. Zachęcam tutaj do korzystania z torów. Tych torów jest coraz więcej. Tutaj koło Warszawy mamy i tor w Słomczynie, i tor w Modlinie. Zabierzmy te samochody na bezpieczne warunki, tam je przetestujmy, sprawdźmy właśnie, jak hamulce radzą sobie z tym przyrostem mocy. Sami sprawdźmy, jak sobie radzimy z tym przyrostem mocy, bo może się okazać zaraz, że nie panujemy nad tym samochodem i lepiej, żeby to się okazało na bezpiecznych warunkach, czyli na takim torze właśnie wyścigowym, testowym. Zachęcam jak najbardziej po zmianach jakikolwiek w samochodzie przejechać się najpierw na dostrojenie takiego samochodu, sprawdzenie jego parametrów na hamowni. Jest ich coraz więcej, także to już nie jest problem. A potem właśnie najlepiej w jakiś słoneczny week przejechać się na tor, gdzie można ten samochód sobie przetestować w pełni. Dlatego też pamiętajmy, że w ruchu ulicznym nie jesteśmy w stanie sprawdzić do końca nawet tych naszych przeróbek, dlatego że po pierwsze są przepisy ruchu drogowego, po drugie ruch może ograniczyć nasze możliwości przetestowania tego samochodu, a na to, że będziemy tylko my, samochód i tor. O czym w Jedynce w Drodze mówił dziś Robert Czarnecki, kierowca wyścigowy i instruktor doskonalenia techniki jazdy. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Do godziny drugiej pozostało już tylko 14 minut. My dziś w Jedynce w Drodze mówiliśmy o transporcie indywidualnym, nawet bardzo indywidualnym i spersonalizowanym, jeśli chodzi o samochody stuningowane, a już za kilka minut powiemy o transporcie drogowym towarów. Jedynka w drodze, a w naszym studiu gość, pan Tadeusz Wilk, reprezentujący Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych istnieje od prawie 70 lat. Od tylu lat w Polsce funkcjonują przewoźnicy, którzy jeżdżą po kraju i za granicę. Czy możemy powiedzieć, że nigdy w ciągu tych 70 lat, tak jak teraz, nie było tylu przewoźników i nie przewozili tylu towarów? No absolutnie, no, świat się zmienił przede wszystkim. To są zupełnie różne epoki. Wtedy, kiedy zrzeszenie powstało i zaczęło funkcjonować, oczywiście tych pojazdów było niewiele, a tych jeżdżących za granicę w ruchu międzynarodowym bardzo niewiele. W tej chwili Polska jest na rynku europejskim potęgą. Jest to największy w tej chwili przewoźnik. Wykonujemy największą pracę przewozową w Europie. Wykonujemy zdecydowanie ponad ćwierć całej pracy przewozowej, którą się w Europie wykonuje. Polscy przewoźnicy wykonują największą pracę przewozową, bowiem zdecydowanie większą od innych przewoźników, bowiem chociażby gdybyśmy wzięli do ręki dane, te, które mamy z Unii Europejskiej, one niestety są zawsze o rok jakby opóźnione, czyli z roku nie 19, a 18, to nasze przewozy to jest 201,162 milionów tonokilometrów. Druga z kolei Hiszpania ma 80, 518. No to jest ponad dwukrotna różnica. I tak mamy do czynienia w poszczególnych rodzajach przewozów. Dokładnie jest taka sama sytuacja. Taka sama sytuacja jest w tak zwanych przewozach bilateralnych, które oczywiście stanowią podstawową część przewozu. W tych przewozach bilateralnych za nami jest Hiszpania i Niemcy. Dalej tak zwane cross trade, czyli przewozy z przekraczaniem granicy pomiędzy różnymi krajami unijnymi. Tutaj jesteśmy również na pierwszym miejscu przed Litwą i Rumunią. Czyli to jest na przykład transport... Z Francji do Hiszpanii. A bilateralne to na przykład z Polski. Z Polski do jakiegoś kraju i później oczywiście powrót. No i trzeci rodzaj to jest kabotaż. To jest wykonywanie przewozów na terenie jakiegoś kraju. I tutaj jesteśmy też na pierwszym miejscu przed Litwą i Rumunią. Niestety, to już 2018 rok pokazuje, że jest spadek przewozów drogowych, czyli pracy przewozowej w całej Unii Europejskiej. To jest do roku poprzedniego, do 2017 roku, jest to spadek około 2,8%. A polscy przewoźnicy notują większy spadek, bowiem wykonują w przewozach bilateralnych jest to 7,3%, w tych cross-trade, czyli tych przewozach pomiędzy różnymi krajami unijnymi 7,04% i w kabotażu 4,6%. Wydawałoby się, że skoro cała Unia notuje spadek, no to większość krajów powinna, czy wszystkie kraje powinny jakiś tam spadek notować. Nie jest tak do końca. Szczególnie tacy nasi konkurenci, trzeba powiedzieć, Litwa i Rumunia, wykazują wzrost. Niewielki, ale wykazują wzrost w tych poszczególnych rodzajach przewozów. Także to może pokazywać przepływ towaru. To może pokazywać wiele rzeczy. Zaczepy polskiej na litewską. Może tak pokazywać. To wymaga jeszcze, my nie zrobiliśmy jeszcze jakiejś takiej bardziej szczegółowej analizy tego, bo to mogą być różne powody tego, że ten spadek pracy przewozowej nastąpił. To może być związane z odległościami przewozu, bo wiadomo, no, praca przewozowa, odległość przewozu, przewożony ładunek, tonaż przewożonego ładunku, czyli tu mogą być takie historie, mogą być związane również z tym, że przewozimy na takie same odległości, ale ładunki lżejsze, czyli jakaś miniaturyzacja, różne inne takie historie mogą wchodzić, ale to chyba nie będzie powodowało tak dużego spadku. Czyli widać trochę taką sytuację, powiedziałbym, może nie kryzysową, ale trudniejszą niż była dotychczas. Padło słowo kryzys. 10 lat temu, kiedy wystąpił kryzys, wtedy mówiono, że kryzys najpierw widać w transporcie, że spadają zamówienia, spadają ładunki. Czy to może jakoś zwiastować, czy sugerować nadchodzący kryzys, czy te spadki są na tyle małe i związane właśnie z tymi innymi przyczynami niż kryzys? Nie jestem prorokiem i trudno mi powiedzieć, jak to jest, dopóki nie zrobi się bardzo dogłębnej analizy tego faktu. Może tak być. Transport reaguje troszeczkę inaczej, jak cała gospodarka, prawda? Trochę inaczej. Wcześniej reaguje, bowiem no, dowozimy coś do produkcji, prawda? Więc jeżeli tej produkcji nie będzie, no to już wcześniej nie będziemy dowozić tych jakichś surowców czy czegoś takiego. I w drugą stronę znowu, wtedy, kiedy kryzys w gospodarce się kończy, to transport jeszcze dłużej, jak gdyby na transport się to dłużej przenosi. Czyli ta reakcja transportu jest trochę inna niż całej gospodarki. Seems like yesterday, not far away. Tropical, the island wings, all those nations. Specjalna noc dla kierowców. Jedynka w drodze. Autopromocja. Skoczek na C3, a potem goniec na G5, czyli wariant Laskera w gambicie hetmańskim. Jest takie miejsce w Polsce, gdzie nawet dziecko wie, o co tu chodzi. Inne skojarzenia? Zawodowe chodzenie z kijkami, festiwal podróżniczy, Królowa Puszczy i Mister Zup. A to wszystko w jednym miejscu. Europejska stolica Nordic Walking, obsypana nagrodami za najlepszy produkt turystyczny. Emanuel Lasker, 27-krotny szachowy mistrz świata. To rekord rekordów. Świetne miejsce na wakacje i dawna perła nowej marchi. Jedyne takie miejsce. Barlinek. Zapraszamy dziś. Od 9 do 12. Grzegorz Piątczak i Roman Czajarek. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieś, znika szara pustka dnia, dzień ma inną rzecz. 95 lat Polskiego Radia w muzycznym wehikule czasu. Wiem, zostanę o tu. 95 lat Polskiego Radia dzisiaj, 1 lutego o godzinie 20.10 w Jedynce. 95 lat Polskiego Radia w Polskim Radiu. Zapraszam, Dariusz Michalski. Autopromocja. Jest godzina 2, tu program 1 Polskiego Radia. Aktualności radiowej Jedynki, Tomasz Marciniuk. Zapraszam. Decyzja, którą większość brytyjskiego społeczeństwa podjęła w czerwcu 2016 roku, stała się faktem. Od 3 godzin Zjednoczone Królestwo jest poza Unią Europejską. Brexit nastąpił o północy, od 2 godzin Brexit nastąpił o północy naszego czasu. W centrum Londynu, gdzie zebrali się zwolennicy wyjścia z Unii, był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Historyczna noc. Dla wielu Brytyjczyków noc szczęścia. What does today mean to us? Freedom. Co ten dzień dla nas oznacza? To proste. Wolność. Po Brexicie ten kraj będzie lepszy niż dziś. Będziemy bogatsi. Będziemy swobodnie handlować z tym, kim chcemy. Skończy się unijna kontrola. Unia Europejska liczy teraz 27 członków. Brytania obiera nowy kurs, choć nie brakuje sceptyków. Według sondaży mniej więcej połowa badanych uważa, że Brexit to błąd. Mam polskie korzenie. Moi dziadkowie przybyli podczas II wojny. Pracowałam w Brukseli i w Warszawie. Dla mnie to wszystko jest naprawdę okropne, ale teraz trzeba po prostu z tym żyć. Rozpoczyna się okres przejściowy, który potrwa do końca grudnia. Unia i Londyn spróbują wynegocjować umowę dotyczącą pobrexitowych stosunków. Sprzed brytyjskiego parlamentu Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Chcemy kontynuować budowę silnych, produktywnych i korzystnych relacji ze Zjednoczonym Królestwem, które otwiera nowy rozdział, napisał na Twitterze amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, komentując opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Pompeo dodał, że cieszy się, iż Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska uzgodniły porozumienie brexitowe, które szanuje wolę Brytyjczyków. Na razie poza wygaśnięciem mandatu brytyjskich europosłów i utratą przez Londyn prawa głosu w gremiach unijnych niewiele się zmieni. Do końca roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz uspokaja, że w Wielkiej Brytanii wciąż obowiązują te same zasady, co we wspólnocie. Jesteśmy w tak zwanym okresie przejściowym, gdzie Wielka Brytania i relacje i gospodarcze i obywatelskie pozostają na tym samym poziomie i w taki sam sposób realizowane są jak w czasie, kiedy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Przed nami trudny rok. Mówię nami, Europejczykami. Chcielibyśmy zakończyć go podpisaniem umowy z Wielką Brytanią w zakresie swobody świadczenia usług, swobodnego przepływu towarów. Co się stanie w przyszłym roku, zależeć będzie od wyniku negocjacji i nowej umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Prace nad nią rozpoczną się w marcu. Za 4 lata rozpoczną się szkolenia, za 6 lat najnowocześniejsze myśliwce 5. generacji będą już strzec polskiego nieba. W dęblińskiej Szkole Orląt minister obrony narodowej podpisał w obecności prezydenta i premiera umowę na zakup 32 samolotów F-35. Mariusz Błaszczak mówił, że myśliwce zagwarantują bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia. Samoloty wyróżniające się interoperacyjnością, a więc współpracujące także na przykład z systemem Patriot, który zakupiliśmy w 2018 roku, współpracujące z samolotami F-16, które posiadamy już od kilku lat. Przeznaczeniem myśliwców będzie rozpoznanie. Są one zdolne do działań daleko na tyłach wroga i praktycznie niewykrywalne dla radarów. Wartość kontraktu przewidującego poza zakupem samolotów również pakiet szkoleniowo-logistyczny to ponad 4,5 miliarda dolarów. O północy zakończyło się głosowanie w plebiscycie zorganizowanym z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze przez miesiąc wybierali ulubione przeboje z 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych. Jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Wyniki plebiscytu poznamy kilka minut po godzinie 10. Utwory, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina, który przyznał, że jest stałym słuchaczem anten Polskiego Radia. Polskie Radio mi towarzyszy od dziecka i jak pamiętamy, kiedy jeszcze były tylko dwa programy telewizji polskiej w latach 70-tych, 80-tych, no to radio było takim oknem na świat trochę. Ja to doskonale pamiętam, mam 50 lat, więc zasłuchiwałem się w radiu w trójce, w jedynce. No, od pewnego czasu jestem radiowcem również, bo pracuję w radiu jako redaktor. Prowadzę swoją audycję w dwójce, z czego też jestem dumny i blady. Dziś mija dokładnie 95 lat od chwili, gdy Polskie Radio wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję. Datę tę uznaje się za początek naszej radiofonii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy w całym kraju zachmurzenie duże, w Wielkopolsce, na Kujawach, a także w Polsce centralnej i na południowym wschodzie w tej chwili pada deszcz. Gdzieniegdzie w Karpatach możliwe opady deszczu ze śniegiem, a na szczytach Tatr śniegu. W tej chwili na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez 6-7 w centrum kraju do 11 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie porywisty, ciśnienie w Warszawie wynosi 993 hektopaskale i rośnie. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. Quiet loud. Our mum, she's so house proud. No

Rozmawiamy o pozycji polskiego transportu międzynarodowego. Naszym gościem i ekspertem jest Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Ponad 25% przewozów w Unii Europejskiej, ale jak pan mówi, to Polacy dostali ciężki kawałek chleba. To jest ciężka rola bycie transportowcem. Tak, tak. Nie wszystkim to się tak zawsze wydawało. Po naszych zmianach gospodarczych, które miały miejsce w latach 90., wydawało się, że wielu ludziom, że zorganizowanie firmy transportowej to jest taka prosta sprawa, bo wystarczy mieć samochód i już można sobie wykonywać przewozy. Nie, to jest dosyć skomplikowana dziedzina, bo ona się wiąże przede wszystkim z ogromną znajomością prawa, szczególnie transport międzynarodowy. Przecież to trzeba znać, jak w naszym przypadku wtedy, kiedy jesteśmy w Unii, i prawo krajowe, i unijne, i prawo poszczególnych krajów przy robieniu chociażby kabotażu i tak dalej. Jest to trudny kawałek chleba. Na pewno. Ale Polacy sobie z tym bardzo poradzili, bardzo dobrze sobie poradzili, to nie podlega dyskusji. I muszę powiedzieć, że mimo tego, co powiedziałem o tym jakimś minimalnym załamaniu, które ma miejsce w 18 roku, nie wiemy jeszcze, co się stało w 19, bo nie mamy jeszcze takich danych. Unia Europejska te dane statystyczne przekazuje jak gdyby z rocznym opóźnieniem. Jak obserwujemy nasz rynek, no to jednak jest jakiś taki optymizm mimo wszystko u tych przedsiębiorców, którzy prowadzą transport, bo w dalszym ciągu rośnie liczba zakładanych firm transportowych. Możemy się zastanowić, dlaczego i tak się dzieje. No i rośnie liczba pojazdów, które one te firmy zatrudniają, z danych oficjalnych oczywiście mówię. W tej chwili mamy już ponad 36 tysięcy firm transportowych, transportu międzynarodowego, i mamy blisko 50 tysięcy pojazdów, które te firmy zatrudniają. Oficjalnie mamy takie dane z Biura do Spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Cały czas, jak obserwujemy to, no to tych pojazdów przybywa i firm też przybywa. Troszeczkę w mniejszym tempie niż było kiedyś, ale przybywa. Nasi koledzy przewoźnicy mówią, że w tej chwili w Polsce bardzo dużo powstaje nowych firm zagranicznych, z kapitałem zagranicznym, które przychodzą do nas. Ostatnio dużo się mówiło o litewskich firmach, które do Polski się przenoszą. Mówimy o firmach białoruskich, rosyjskich, ukraińskich, kazachskich. Powstają te firmy. Być może to ma również wpływ na to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Rośnie ten potencjał cały czas. Po Niemczech mamy drugą liczbę firm upoważnionych do wykonywania przewozów międzynarodowych. Niemcy to jest ponad 42 tysiące, Polska 36. Jeżeli chodzi o pojazdy uprawnione do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, to jesteśmy tutaj na miejscu trzecim. Na pierwszym miejscu są Niemcy, na drugim Francja, na trzecim Polska. To są, jakie to są liczby to pojazdów? To są duże liczby. Niemcy mają blisko 400 tysięcy. No, dużo większy, potężniejsza gospodarka niż Polska, prawda? Historia. Tu jeszcze prawdopodobnie wchodzą w rachubę jeszcze inne rzeczy, a mianowicie to, że Niemcy prawdopodobnie dają wszystkim firmom uprawnienia do wykonywania transportu międzynarodowego, czyli licencję wspólnotową. U nas jest podział na krajowy i międzynarodowy. Być może to również ma tutaj wpływ. Na drugim miejscu Francja 360 ponad tysięcy i Polska, jak powiedziałem, blisko 250 już tysięcy w tej chwili pojazdów. Ooh, oh yeah, single baby. Do tej pory mówiliśmy głównie o wszystkim tym, co optymistyczne. O pozycji dobrej naszego transportu, o jego rozwoju, o tym historycznym rozwoju, ale też musi być łyżka dziegciu, więc powiedzmy o tym, co w minionym 2019 roku przeszkadzało w pracy transportowców, o tym, co mogło sprawić, że ten wzrost nie jest jeszcze wyższy niż ten, o którym mówiliśmy. Na pewno wśród tych przedsiębiorców są obawy o przyszłość, więc to wpływa w jakiś sposób na to, jak oni się rozwijają. Problemem bardzo poważnym w tej chwili jest brak kierowców, który zresztą odczuwa się nie tylko w Polsce, w różnych krajach, ale przy naszej wielkiej liczbie pojazdów to jest wyjątkowo trudne. No właśnie, ilu kierowców pracuje w polskich firmach transportowych? Jeżeli 250 tysięcy pojazdów, no to trzeba czyli liczyć minimum 250 tysięcy kierowców. Nie, więcej. Przyjmuje się mniej więcej taki przelicznik, że na jeden pojazd wypada 1,2 kierowca. Oczywiście nie będziemy tutaj ich cieli na kawałki, ale 1,2 to wychodzi z takiej statystyki. Czyli 1,2 razy 250 tysięcy, no to mamy 300, powiedzmy, tysięcy w ruchu międzynarodowym. Muszę powiedzieć, że my w tej chwili zatrudniamy prawie 90 tysięcy obcokrajowców. Głównie to są kierowcy z Ukrainy, z Białorusi, ale z tych krajów wschodnich. No ale zdarzają się również, nie za dużo, ale zdarzają się również kierowcy z krajów zachodnich, którzy już też do Polski czasami przybywają. Czy mówią, dlaczego tak zrobili? Ci z zachodu? Nie, ja słyszałem o kierowcach nawet z Niemiec. Nie w jakimś tam wielkim wymiarze, bo ten duży wymiar to jest głównie z Ukrainy, ze wschodu. Z Ukrainy, z Białorusi, gdzieś tam Mołdawia, kraje wschodnie. No też były wielka jakaś historia z kierowcami z Filipin, z Pakistanu, z Indii. Też podobno się pojawiają ci kierowcy z tamtych krajów, też w Polsce, ale to jeszcze na razie nie jest jakiś taki wymiar potężny. Czy to znaczy, że ten zawód jest tak ciężki i tak niewdzięczny, że Polacy są gotowi wybrać inne zajęcia niż zostać kierowcą? Być może. Tutaj trzeba brać pod uwagę kwestię wykształcenia tego kierowcy. To jest kilkanaście tysięcy złotych. No, żeby takiego kierowcę wyszkolić, no to on musiałby sam, jak gdyby wyłożyć, do tej pory tak było, wyłożyć z własnej kieszeni te pieniądze. Czyli prawo jazdy, kwalifikacja. Kwalifikacja wstępna, tak. Te wszystkie historie. No więc przydałby się też jakiś język, prawda? Jeśli to jest kierowca międzynarodowy. Tak, oczywiście. Mamy taką historię, że ZMPD, moja organizacja, walczyło wiele lat o to, żeby wprowadzić zawód kierowcy do szkół publicznych. To było naprawdę blisko 10 lat walki o to, żeby tylko wprowadzić ten zawód. I w tej chwili to już się stało. Zawód jest. Już pierwsza grupa po 3 latach nauki ze szkół zawodowych, pierwsza grupa kierowców już w ubiegłym roku wyszła z tych szkół. Na razie to nie jest jakaś strasznie wielka liczba tych kierowców. W tej chwili uczy się ponad 2000 uczniów w zawodzie kierowca-mechanik. I to jest też pewien, mamy nadzieję, rozwijający się kierunek, zresztą z różnych konferencji, które w kwestiach zatrudnienia czy nauki, w których uczestniczymy, wynika, że jest to taki zawód, który no, ma prawdopodobnie przyszłość. Oczywiście tu też jest kwestia taka, że nie wszędzie, w dużych miastach jest trudno zdobyć uczniów, mówię uczniów świadomie, bo to są i dziewczynki, i chłopcy do tych szkół, natomiast w mniejszych miejscowościach jest łatwiej. Ale to się rozwija i mamy nadzieję, że to będzie jakiś dopływ tych kierowców. To są dwie drogi. Pierwsza, że sami sobie wykształcimy tych kierowców i to jest bardzo optymistyczne, co się dzieje. No i druga to jest ten import, przepraszam, że takiego słowa używam, który też prawdopodobnie w którymś momencie się skończy, bo iluś tam tych kierowców sprowadzimy z tamtych krajów. Poza tym być może oni też zaczną. My jesteśmy pierwsi na drodze ze wschodu do Unii i ci kierowcy mogą się posunąć dalej. Prawdopodobnie się będą posuwać dalej. Ale jest to bardzo poważny w tej chwili problem, z którym do czynienia mają przewoźnicy, przedsiębiorcy, którzy wykonują transport. i pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak, sensów tej wojnie brak. Zakup niczym topór swą zaciekłą złość. Roztrąbimy to, niech dołączy kto ma już dość. Górą ty, górą ja, zejdą się szczyty dwa. Jeden duch w ciałach dwóch niech gra. Całe dnie zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu kaman. Nie upieraj się, pod uwagę weź inny plan. Górą ty, górą ja. Brak kierowców to pierwszy problem, który może wpływać na rozwój polskiej branży transportowej. Jakie jeszcze? Rosnące koszty. Koszty cały czas rosną. Drogie paliwo jest. Stosunkowo drogie paliwo. No ale bywało droższe. Bywało droższe, ale bywało dużo tańsze. Litr bywało kosztował około 6 zł. Ale jeżeli już my mamy informacje, docierają do nas informacje, że paliwo w Polsce jest droższe niż na zachodzie, czego raczej nigdy nie było, raczej zawsze paliwo na wschodzie było tańsze, ale już w tej chwili, że jest na zachodzie tańsze paliwo niż w Polsce, no to już są takie, taka sytuacja ma miejsce. No kwestia opłat za infrastrukturę, za opłat drogowych. To Francja, Niemcy. Tak, tak, ale, no, ale w Polsce też płacimy i za opłaty za drogi, niektóre są bardzo wysokie w Polsce, no, chociażby za dwójkę, prawda, gdzie one są bardzo wysokie. To powoduje pewne trudności ekonomiczne przedsiębiorców. W wielu przypadkach rosną jakieś zadłużenia, jakieś zatory płatnicze się pojawiają u tych firm przewozowych. Coraz częściej docierają do nas takie informacje, że przedsiębiorcy mają problemy finansowe. Nie bez znaczenia jest to, że ten transport się tak mocno rozwinął. Jeżeli mówimy o spadku pracy przewozowej, to znaczy, że co? Rośnie konkurencja. Rośnie konkurencja, spadają ceny To też są istotne rzeczy, no i to w powiązaniu z tymi wzrostem kosztów powoduje jednak duże problemy finansowe. Problemem niewątpliwie się stało, w pewnym momencie stał się Wschód, mówię o Rosji głównie, gdzie na tym rynku mieliśmy dosyć duże przewozy, też polscy przewoźnicy tam dominowali na tym rynku. W tej chwili wprowadzenie tych wszystkich ograniczeń, które wprowadziła Unia i później Rosjanie wprowadzili sami jak gdyby te ograniczenia, powoduje również, że polski udział w tym rynku spadł dosyć znacznie. No gdzieś te samochody się musiały podziać, prawda? Więc one również pojechały na zachód, co oczywiście natychmiast powoduje tam pewne zachwianie równowagi i też również zmiany w wysokości stawek przewozowych, bo jak większa konkurencja, wiadomo, że tak będzie. Teraz się spodziewamy jeszcze dużych zmian związanych z emisją spalin, bo to też będzie wpływało prawdopodobnie na koszty. No muszę powiedzieć, że polski tabor, że polscy przewoźnicy poszli naprawdę mocno do przodu, że polski tabor z tych 250 tysięcy, o których mówiliśmy, pojazdów, około 140-150 tysięcy to są pojazdy Euro 6, czyli kategorii najwyższej absolutnie, jaka jest w Europie. Jest to, Polska ma jeden z najlepszych, z najbardziej nowoczesnych taborów, ale za tym idą duże wydatki. Przecież to, kupić ten cały sprzęt, to są miliardy, miliardy złotych, które są wyciągane z własnej kieszeni, że tak powiem. Unia nigdy nie dofinansowywała zakupów, nigdy nie szła w tym kierunku, żeby w transporcie drogowym pomagać i przedsiębiorcy muszą, że tak powiem, z własnych środków te zakupy robić. Więc to wszystko powoduje jednak dosyć trudną sytuację finansową polskich przedsiębiorców. My szacujemy, oczywiście dane są troszeczkę inne, oficjalne, ale my szacujemy, że ten zysk taki w przedsiębiorstwach transportowych jest bardzo mizerny, bardzo malutki. Te firmy żyją również w oparciu o inną działalność, czyli rozwijają, rozszerzają swoją działalność, nie tylko transportową, ale również jakąś działalność drugą, żeby można było utrzymać je, żeby pozostały na powierzchni. Różnego rodzaju działalności, no głównie związane z transportem, czy jakaś logistyka, spedycja, serwis, tego typu historie, magazynowanie towarów, tego typu działalność, ale również zupełnie niezwiązana z transportem, już nie będę wymieniał jaka, ale różna, niezwiązana, niekoniecznie związana z takim typowym transportem. Wzrasta płaca minimalna, czy to ma wpływ przy tej liczbie kierowców i zatrudnionych w transporcie? To jest oczywiste, no, jeżeli minimalna płaca jest niższa, to i mniejszy udział, że tak powiem, tych płac we wszystkich kosztach przedsiębiorstwa. A ten udział płac to w przedsiębiorstwie jest rzędu 15% więcej, więc to jest znacząca pozycja w kosztach. Największą pozycją jest paliwo oczywiście, bo to jest około 40%, ale ten udział kosztów płac jest znaczny, więc każda zmiana tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Kierowcy, no, co by tu nie mówić, bo jest dyskusja na temat, w jaki sposób jest ta płaca kierowcy zbudowana, ale na dzisiaj kierowcy zarabiają dobre pieniądze. Udział wszystkich części tego wynagrodzenia daje dobre wynagrodzenie kierowców, na pewno wyższe niż w wielu innych gałęziach gospodarki. Hello, you fool, I love you. She's all my magic. She's a child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run. Don't see no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know. Cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all magic friends. She says, hello, you fool. I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She says, hello, you fool. I love you. Come on, join the joyride. Be a Jedynka w drodze. Dziś w nocy rozmawiamy o transporcie. Naszym gościem i ekspertem jest Tadeusz Wilk, reprezentujący Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wczoraj był 31 stycznia 2020 roku. Do wczoraj Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. No dosłownie pierwsze godziny Brexitu. Co to znaczy dla transportu? Na razie nic szczególnego to nie znaczy. Mamy okres przejściowy do końca 2020 roku. Czyli do końca 2020 roku wszystko, co jest związane z transportem, będzie funkcjonowało tak jak dotąd. Jak będzie w praktyce, zobaczymy. Pewne kwestie pewnie będą musiały troszeczkę